ครั้งที่แล้วเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการเจริญกุศลธรรมเพื่อกำจัดโทสะว่างั้นเถอะยังไม่ได้เข้าพรหมวิหารเท่าไหร่เลยนะแต่พรหมวิหารก็พูดสลับไปสลับมาบ่อยแต่ก็คือเน้นพูดฌานไปเลยเราก็คงเข้าฌานยังไม่ได้นะเพราะว่ากำจัดโทสะยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือเห็นอย่างไรแล้วใจเป็นกุศลได้มากๆอ่ะเมื่อไปเจออารมณ์ที่เป็นปฏิฆานิมิตเนี่ยนะสามารถที่จะยกคำสอนขึ้นมาปารภในวิสุทธิมรรคท่านก็เรียงดีนะถ้าหากว่าเราสังเกตจากวิธีสอนตนเมื่อเกิดความโกรธเนี่ยนะในสารบัญเนี่ยนะถ้าเราจำหัวข้อเหล่านั้นไปตรึกบ่อยๆนี่ก็ช่วยได้เยอะนะจำหัวข้อได้แล้วเจอปฏิฆานิมิตเนี่ยลองสลับหัวข้อก็ได้เช่นโทสะเกิดขึ้นมาในเวลาเจออารมณ์นั้นอ่ะก็นึกถึงพระสูตรต่างๆอ่ะอย่างนี้ก็พอได้เนี่ยนะนี่วิธีที่หนึ่งใช่ไหมคือถ้าใครที่จำพระสูตรได้เยอะก็เอาพระสูตรนี่มาตรึกตามนั้นเลยเนี่ยนะวิธีที่สองก็คือถ้าไม่ระลึกถึงพระสูตรก็ให้ระลึกถึงความดีของเขาเขาน่าจะมีดีสักอย่างนะคนที่เราไม่ชอบนี่ก็นึกถึงส่วนที่ดีของเขาอะถ้าหากว่าวิธีที่สองก็ไม่เหมาะกับเหตุการณ์ตรงนั้นก็เอาวิธีที่สามไปคือหาอุบายสักสิบอย่างเนี่ยนะอุบายใหญ่ๆสิบอย่างในการพิจารณาเมื่อโทสะเกิดขึ้นแต่ที่จริงหลักอันนี้มันก็ควรพิจารณาตั้งแต่ต้นไปแล้วนะไม่ใช่ไปรอให้โทสะเกิดจะได้นึกถึงธรรมะเหล่านี้ได้นึกไม่ออกหรอกเพราะบอกอะไรคนโกรธย่อมไม่รู้อัดคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมเพราะฉะนั้นเวลารอให้โกรธก่อนแล้วนึกถึงธรรมะเหล่านี้ก็ยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนที่ใจดีๆนี่แหละตอนที่กำลังมีความสบายใจนี่แหละเอาพระสูตรเหล่านี้มาตรึกบ่อยๆมาปารภบ่อยๆแล้วจะได้สบายใจเวลาโทสะเกิดขึ้นก็จะได้นึกถึงอ๋อวันนั้นพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นก็จะช่วยผ่อนเบาไปตั้งเยอะนี้ต่อไปก็คือพิจารณาเรื่องกรรมเนี่ยนะกรรมนี้ก็เป็นวิธีที่โบราณอาจารย์เนี่ยยกมาเป็นกรณีค่อนข้างพิเศษประมาณเถอะยกเกือบทุกแห่งเลยถ้าบอกว่าโทสะเนี่ยจะระงับโทสะได้ยังไงท่านบอกหนึ่งในวิธีที่ท่านยกมาก็คือเรื่องกรรมเนี่ยนะตรึกเรื่องกรรมบ่อยๆประมาณเถอะเอาเรื่องกรรมมาตรึกถามว่ากล้าโกรธไหมเนี่ยนะนึกเห็นใครปั๊บโทสะเกิดขึ้นเลยนะดีนะชวนะดวงนี้1ชาตินี้ชวนะดวงที่7ชาติหน้า2ถึง6ชาติที่3เป็นต้นไปเงี้ยนะโกรธไปนี่เนี่ยนะท่านแสดงว่าแกก็โอ้โหนี่ศัตรูของตัวเองอย่างร้ายกาจเลยนะใครเป็นคนทำลายตัวใช่ไหมเรื่องกรรมนี่ก็ช่วยได้เยอะนะแล้วก็วิธีที่5ถ้าคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชาดกมาเยอะๆนะศึกษาพุทธคุณมามากๆก็นึกถึงบุพพจริยาคุณคือวิธีที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะสมัยที่พระองค์เคยเจริญขันติบารมีเจริญเมตตาบารมีมาเนี่ยแล้วก็นึกถึงพระสูตรเหล่านั้นก็จะเกื้อกูลเราได้เนี่ยนะใจของเราก็จะเป็นบาปน้อยๆหน่อยตรงนั้นดีไม่ดีเนี่ยบาปอาจจะไม่เกิดก็ได้นะแล้วก็วิธีที่6ส่วนใหญ่เราก็จะโกรธคนน่ะเนาะก็นึกถึงความเกี่ยวข้องในสังสารวัฏเคยเกิดเป็นญาติเป็นพ่อเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเคยเป็นเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรกันเนี่ยนะก็นึกถึงความเกี่ยวข้องอันนี้เข้าในสังสารวัฏที่ยาวนานเนี่ยนะเฉพาะร้องไห้พระแม่ตายอย่างเดียวก็มากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรแล้วเนี่ยนะสมุทรทั้ง4นะไม่ใช่สมุทรเดียวนะแล้วบวกกับพ่อเข้าไปอีกบวกกับลูกอีกบวกกับเพื่อนอีกโอ้หลายสมุทรนะเนี่ยน้ำตาเนี่ยสิสูญเสียไปนี่มากมายมหาศาลนี่ก็มานึกถึงน้ำตาเราเสียไปมากขนาดนี้มีหน้าได้ปัจจัยโทสะเกิดเลยสะสมมามากใช่ไหมถามว่าร้องไห้จิตชนิดไหนโทสะนะคิดดูว่าผลของโทสะคือร้องไห้น้ำตาเป็นสมุดสมุดเนี่ยนะชาวนะที่เป็นโทสะนี่จะขนาดไหนโทสะไม่ได้เกิดน้อยๆนะกว่าจะออกน้ำตาสักทีหนึ่งนะแสดงว่าเรื่องนั้นต้องค่อนข้างรุนแรงสะเทือนใจพอสมควรใช่ไหมน้ำตาจึงจะออกเหมือนกันจิตตชรูปประเภทน้ำตาจึงจะหลั่งออกมาแต่ถ้าธรรมดายากแต่แสดงว่านึกถึงว่าโอ้โหชวนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะสะสมไอ้โทสะเนี่ยมากที่มันเป็นต้นเหตุแห่งสังสารทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็นึกถึงความเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏเนี่ยนะต่อไปก็พิจารณาอานิสงส์ของเมตตาถ้าโกรธแล้วจะได้อานิสงส์มั้ยทั้งอานิสงส์8อานิสงส์11อย่างเนี่ยนะบางแห่งเนี่ยอานิสงส์8อย่างนะในอัฏฐกานิบาตกล่าวอานิสงส์8ในเอกาทัสสกะกล่าวอานิสงส์11นะถ้าหากว่าเราโกรธอย่างนี้อานิสงส์เหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่เรามั้ย อีกวิธีหนึ่งก็คือแยกธาตุใช่ไหมโกรธอะไรกันแน่โกรธผมโกรธเล็บโกรธฟันโกรธหนังเนี่ยนะนั่งไข้ครวนแยกขันธ์แยกธาตุแยกอายตนะแยกสัจจะแยกอินทรีย์แยกปฏิจจสมุปบาทแยกให้หมดเลยท่านอธิบายในหน้านี้บอกว่าเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดบนปลายแหลกแหลมใช่ไหมโทสะไม่รู้จะไปตั้งอยู่กับตรงไหนเนาะคือโทสะจะต้องเกิดในอารมณ์ต่างๆแต่นั่งแยกธาตุหมดแล้วเอ๊ะไปโกรธทำอะไรเนี่ยแล้ววิธีที่9นะซึ่งจะกล่าวต่อวันนี้อีกหน่อยก็คือว่าทำทานสังฆวิภาคการให้และการแบ่งปันเห็นไหมในหน้า20เนาะก็คือในทานสังฆวิภาคคือการให้และการแบ่งปันเนี่ยนะก็บอกว่าแต่เมื่อไม่อาจที่จะทำการแยกธาตุได้ก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละก็ควรทำการให้และการแบ่งปันคือแยกธาตุแยกอะไรหมดแล้วล่ะเราเนี่ยเลิกโกรธแต่เขาคนนั้นที่เป็นศัตรูเราก็ยังหาเรื่องเราอยู่นั่นแหละยังด่าเราเช้าด่าเราเย็นอย่างเงี้ยไล่เราเช้าไล่เราเย็นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเขามาใส่ฟืนให้เรื่อยเนี่ยนะเขาใส่ฟืนมาทีเราก็ดับไปทีนึงไฟโทสะเราก็ดับไปแล้วบ่อยๆขึ้นมันทุกวันทุกวันทุกวันด่าเราอยู่ได้ทุกวันอย่างนี้ทำไงเพราะฉะนั้นการให้และการแบ่งปันก็ช่วยได้ว่างั้นเพราะฉะนั้นก็คือการให้ของของตนเนี่ยนะแก่คนอื่นตนเองก็ควรรับเอาของของผู้อื่นคือแลกเปลี่ยนข้าวของเครื่องใช้กันว่างั้นเถอะถ้าหากว่าผู้อื่นเป็นผู้ที่มีอาชีวะแตกทำลายคือถ้าพระเนี่ยนะเขาไม่ให้ไปใช้ของพระที่ได้มาจากอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะเช่นบางคนเนี่ยไปอวดอุตริมนุสธรรมได้ข้าวของมาอย่างเงี้ยหรือข้าวของเหล่านั้นไปได้เพราะประพฤติอเนสนากรรมมาเราก็รังเกียจในข้าวของเหล่านั้นเราก็อย่าไปเอาของเขาก็คือไม่มีบริการที่ควรใช้สอยเลยนะของเขาเขาให้อะไรมาก็ไม่ควรใช้สักอย่างนึงก็ควรให้แต่ของของตนเท่านั้นเมื่อพโยคีนั้นกระทำอยู่อย่างนี้ความอาฆาตในบุคคลนั้นย่อมสงบไปโดยแน่นอนทีเดียวนะให้ของอย่างเดียวเนี่ยหายโกรธได้นะสมมติเรานึกไม่ค่อยชอบใครสักคนหนึ่งเอ๊ะถ้าเกิดเขาให้ของเรานะเกิดอยู่ๆเขามาให้เราโดยที่เราก็ไม่ได้คิดขอไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะเออมันหายไปตั้งเยอะนะหรือเราไปให้เขาเนี่ยสีหน้าเขาเปลี่ยนไปเยอะเงี้ยนะเราก็สังเกตดูก็บอกเมื่อพโยคีทำอยู่อย่างนี้ความอาฆาตในบุคคลนั้นย่อมสงบไปโดยแน่นอนถ้าเราสามารถที่จะให้ของเขาได้และความโกรธของบุคคลนี้แม้ว่าติดตามมาตั้งแต่อดีตชาติก็ย่อมสงบไปในขณะนั้นนั่นแหละถ้าหากว่าเราให้เป็นเนี่ยเคยพยาบาทเคยอาฆาตจองเวรกันเนี่ยนะหายได้นะเขาบอกว่าท่านยกตัวอย่างนะเหมือนอย่างความโกรธของพระมหาเถระผู้ได้บาปที่พระปินดาปาติกะเถระณจิตละบรรพตวิหารนะท่านถวายบาตรให้เลยเนี่ยนะคือพระมหาเถระเนี่ยไปโกรธที่สูบบิณฑบาตรูปนี้เป็นวัดเนี่ยนะไม่พอใจองค์นี้มากองค์นี้ถวายบาตรเลยหายโกรธเลยนะตั้งแต่เอาบาตรไปเนี่ยหายโกรธเลยนะเลิกพยาบาทเลิกผูกเวรเลยเขาว่าคือพระมหาเถระรูปนี้นะซึ่งพอได้บาตรก็เลิกโกรธเพราะว่าพระมหาเถระเนี่ยไล่พระบินดาปาติกะเถระเนี่ยออกจากที่อยู่ถึง3ครั้งอ่ะนะไปนี่ยังไงนะไม่ชอบว่างั้นเถอะทีนี้พระบินดาปาติกะเถระท่านฉลาดนี่ท่านก็เลยเอาบาตรไปให้บอกว่าท่านผู้เจริญบาตรนี้มีค่าถึง8กหาปณะที่อุบาสิกาผู้เป็นมารดาของกับผมถวายให้จึงเป็นลาภที่เกิดขึ้นโดยชอบธรรมเหมือนกันท่านจงกระทำบุญยลาภให้แก่มหาอุบาสิกาเถิดฉลาดพูดว่าเออนะท่านเอาไปเนี่ยแม่ของผมคงได้บุญมากจริงๆเลยนะเนี่ยยกย่องในความดีของท่านอ่ะนะว่าท่านนี่เป็นเนื้อนาบุญนะเพราะฉะนั้นท่านรับของของคุณแม่ผมแล้วเนี่ยโอ้โหแม่ผมคงได้บุญมากจริงๆเลยเนาะนึกขนาดนี้คนเนี่ยก็เปิ่มใจใช่ไหมเออมีคนชมเราฮะดังนี้แล้วก็ถวายให้ถ้าได้บาตรก็หายโกรธแล้วเนาะเออบางคนนี่เป็นอย่างนี้เลยเอาคิดดูนะเด็กเนี่ยเรานึกถึงสมัยเด็กๆเนี่ยร้องไห้อยู่ดีๆแม่เอากล้วยมาให้อันเดียวแค่นั้นน่ะหายเลยอ่ะนะถ้าได้ข้าวของเออเนี่ยข้าวของเนี่ยมันช่วยทำให้หายโกรธได้เยอะเนี่ยนะปลอบใจว่างั้นจริงอยู่ขึ้นชื่อว่าทานนี้มีอานุภาพมากอย่างนี้ข้อนี้สมจริงดังตามที่ท่านโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าทานเป็นเครื่องฝึกบุคคลที่ใครๆฝึกไม่ได้นะทานทำประโยชน์ทั้งปวงให้สำเร็จบุคคลทั้งหลายย่อมเงยและย่อมก้มด้วยทานด้วยปิยวาจาคือนะคนให้ก็เงยให้ใช่ไหมคนให้ไม่ก้มเลยแต่คนรับนี่ก้มนะนะส่วนใหญ่เนี่ยคนรับเนี่ยจะก้มเหมือนกันทำให้เงยก็ได้ทำให้ก้มก็ได้เรื่องทาน แต่ก็ทานอย่างเดียวเนี่ยนะอย่าไปพูดกระแทกขนาดนั้นเด็ดขาดเลยนะฉันมีบุญคุณกับแกนะฉันจึงให้ข้าวของแกเนี่ยอย่าไปพูดคำนี้เด็ดขาดเลยนะคำพูดคำนี้เนี่ยแหละเขาแทบไม่เอาเลยนะของที่เราให้ไปมันจะต้องกล่าวด้วยคำไพเราะอย่างเดียวเนี่ยนะต้องฉลาดใช้คำหน่อยเพราะเหมือนกับพระรูปนี้ใช่ไหมท่านใช้ปิยวาจาวาจาอันเป็นที่รักที่พอใจนั่นแหละนะช่วยใช้ของอันนี้ให้ผมหน่อยนะอย่างเงี้ยไปบอกว่าของนี้มันเหลือมันเดนอะไรอย่างเงี้ยเห็นเราเป็นถังขยะหรือไงไม่จะเอามาทิ้งไง ช่วยใช ้หน่อยนะก็ต้องฉลาดใช้หน่อยนะงั้นถ้าหากว่าให้ทานแล้วก็ความโกรธอันนั้นเนี่ยหายได้หายได้ตอนหลังก็เจริญเมตตาไม่ยากละทั้งเราก็หายคนอื่นก็หายด้วยนะคือถ้าเรารับของใครบางทีเราก็ไม่ค่อยโกรธใครง่ายๆนะคือพื้นฐานคนเนี่ยจักตันอยู่ใช่ไหมเมื่อรับข้าวของใครสักคนหนึ่งก็ไม่ค่อยนึกอาฆาตใครละแล้วก็ถ้าเขาผูกเวรกับเราเนี่ยถ้าเขาได้ใช้ข้าวของเครื่องใช้เราบ่อยๆเนี่ยนะเขาก็ไม่ผูกเวรกับเราละไม่โกรธเราละนะคือบางทีเนี่ยนะคนที่บางท่านเนี่ยถ้าหากว่าเขาโกรธเราจริงๆเนี่ยนะเขาไม่ค่อยชอบใจเราเนี่ยเขาบอกว่าการที่ขอความช่วยเหลือคนนั้นเนี่ยนะก็ช่วยผ่อนคลายความโกรธของคนนั้นได้แต่ก็ต้องไปขอความช่วยเหลือที่เขาถนัดเป็นต้นเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคอุบายต่างๆในการเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยก็มีอธิบายอยู่เช่นการไปขอช่วยเหลือเนี่ยนะในงานที่เขาถนัดซึ่งเขาคิดว่าเป็นใหญ่เนี่ยนะเห็นว่าคนที่เขาโกรธเนี่ยเป็นลูกจ๊อกไปขอความช่วยเหลือจากเขาจะมองเป็นแบบเด็กๆนะเขาก็เลยหาเลิกโกรธเลยก็มีก็เหมือนกับผู้ใหญ่บางคนรังเกียจเด็กเนี่ยนะเด็กไปอ่อนน้อมถ่อมตัวไปพูดที่เดี๋ยวก็หายโกรธอ่ะก็พูดอีกในแง่นึงก็คือก็เหมือนกับลูกสะใภ้บางบ้านที่แม่สามีไม่ค่อยชอบเนี่ยนะแต่ถ้าไปฉลาดพูดฉลาดดูแลฉลาดปรนิบัติไม่กี่ทีแล้วแค่นั้นแหละเออนี่ดีนะลูกนะเอานี่ไปเนี่ยดีเลยนะก็ฉลาดท่านหน่อยก็สบายเพราะว่าโทสะนี่มันเป็นจิตชาติอกุศลไม่ใช่ชาติวิบากนะเมื่อชาติวิบากบางส่วนก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะวิบากบางอย่างเช่นภวังค์เนี่ยแก้ไขไม่ได้นะภวังคจิตทั้งชีวิตเลยแก้ไขไม่ได้แต่ชวนะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นชวนะเนี่ยเกิดจากมโนกธรรมะมโนวิญญาณจึงจะเกิดขึ้นความคิดจึงจะเกิดขึ้นอันถ้าหากว่าเราฉลาดหาปัจจัยให้ความคิดอีกอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นทันทีชวนะเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเสียงที่เรามาพูดใช้เครื่องเสียงนี่แหละถ้าปรับให้มันเสียงดังน่ารำคาญเลยก็ได้นะปรับให้มันแผ่วเบาที่สุดก็ได้ปรับให้มันเสียงทุ่มเสียงทู่เสียงอะไรก็ได้เลยปรับได้นะถ้าปรับปั๊บเสียงก็จะปรับไปตามนั้นฉันใดความคิดของเราก็เหมือนกันถ้าเราสามารถหาปัจจัยต่างๆได้นะความคิดนั้นก็ปรับตามไปด้วยนะฉะนั้นการสมาทานศีลเป็นต้นเนี่ยก็เป็นเหตุปรับให้โทสะบางอย่างไม่เกิดยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสมาทานศีลนะยุงมากัดเมื่อก่อนเนี่ยเห็นแล้วตบเลยตบก็คือโทสะใช่ไหมการสมาทานศีลอันนั้นเนี่ยทำให้โทสะไม่เกิดนะหรือถ้าหากว่าเราสมาทานการเจริญเมตตาตั้งแต่ต้นเลยออกจากบ้านจะเจริญเมตตาแก่สัตว์ทั้งหมดละตั้งใจแค่นี้แหละไปตั้งใจจริงๆนะไม่ใช่เสแสร้งตั้งใจจริงๆพอไปเจอเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างร้ายแรงเราก็มีเมตตาต่อไปได้เพราะอุปนิสัยที่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นนะมันตื่นเช้ามาเนี่ยถ้าเราตั้งที่จะทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวจิตก็จะคิดหากุศลทำละฝ่ายในเรื่องกุศลอันแล้วแต่อัตตะสัมมาปณิธินะถ้าใครฉลาดมีอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยกุศลจิตเขาจะเกิดได้บ่อยเห็นไหมคือหาวิธีการเจริญกุศลได้บ่อยๆบางคนเนี่ยคิดหาวิธีทำกุศลเนี่ยนั่งอยู่พักเดียวเนี่ยมองหาอันนั้นทำกุศลได้นี่เข้าไปทำกุศลได้บางคนเนี่ยฉลาดในการเจริญกุศลเป็นอย่างมากเลยนะในการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นในการเข้าไปทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งการเจริญกุศลเนี่ยถ้าเราตั้งใจบ่อยๆนะกุศลจิตก็จะเกิดได้บ่อยๆนี่ถ้าหากว่ากุศลจิตเกิดขึ้นโดยที่ไม่ผูกพยาบาทผูกเวรโกรธเคืองใครแล้วเนี่ยต่อไปก็สบายแล้วเพราะเมื่อโยคีนั้นสงบปฏิฆะในบุคคลผู้มีเวรกันได้อย่างนี้แล้วจิตก็ย่อมเป็นไปด้วยอำนาจเมตตาแม้ในบุคคลนั้นเหมือนอย่างที่เป็นไปในบุคคลผู้เป็นที่รักผู้เป็นสหายที่รักยิ่งและผู้เป็นกลางๆฉะนั้นลำดับนั้นพโยคีนี้พึงเป็นผู้ทำเมตตาไปเรื่อยๆยังความเป็นผู้มีจิตเสมอกันนะสมจิตตาเนี่ยก็คือความมีจิตเสมอกันในชนทั้ง4ก็คือในตนเอง1ในบุคคลผู้เป็นที่รักในบุคคลผู้เป็นกลางๆในบุคคลผู้เป็นเวรกัน ก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้ทำสีมาสัมเพทะบางท่านก็สีมะสัมเพทะเนี่ยนะการทำลายเขตแดนต่อไปเถอะเนี่ยนะก็ต้องฝึกทำลายเขตแดนเนี่ยนะว่าใน4คนเนี่ยเมตตาของเราเนี่ยไม่ต่างกันต่อไปนี้เป็นลักษณะแห่งสีมาสัมเพทะนั้นคือถ้าหากว่าเมื่อบุคคลผู้เป็นพระโยคีนี้นั่งอยู่ณที่แห่งหนึ่งพร้อมกับบุคคลผู้เป็นสหายที่รักผู้เป็นกลางๆและผู้มีเวรกันมีตนเป็นที่4นั่งอยู่4คนเนี่ยนะพวกโจรมาพบเข้าแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านจงมอบภิกษุให้แก่เราสักรูปหนึ่งเถิดเมื่อภิกษุถามว่าเพราะเหตุไรหรือก็ตอบว่าเราจะฆ่าภิกษุรูปนั้นแล้วเอาเลือดที่คอไปเพื่อประโยชน์แก่การทำพลีกรรมนะขอเลือดในคอไปทำพลีกรรมหน่อยว่างั้นสมควรจะเอาของใครไปดี1เรา2คนที่เราเคารพมาก3คนที่รักคนกลางๆและศัตรูนั่นน่ะนะเอาใครดีเอาใครนะเอาศัตรูนะโอ้ยังสีมาสัมเพทะไม่ได้สักอย่างอย่างนี้ต้องไปนับหนึ่งใหม่แล้วมั้งแสดงว่าเมตตาไม่จริงอ่ะดิก็บอกว่าในบรรดาภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะคือทั้งหมดเนี่ยพระเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละหมายถึงเพศนะเพราะว่าเมตตาเป็นการเป็นงานส่วนใหญ่พระท่านเจริญกันนะเพราะฉะนั้นก็เลยยกตัวอย่างพระซะส่วนใหญ่หากภิกษุรูปนี้คิดว่าพวกโจรจงจับเอาภิกษุรูปโน้นหรือรูปโน้นไปเถิดดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นอันมิได้ทำสีมาสัมเพทะเลยแสดงว่าใจยังไม่ได้เสมอกันหมดนะแสดงว่ายังมีใจลำเอียงอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เมตตาไม่ใช่เป็นเมตตาแท้ๆที่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแม้หากคิดว่าขอพวกโจรจงจับเอาตัวเราไปเถิดอย่าจับคนทั้งสามเหล่านี้เลยดังนี้ก็ชื่อว่ามิได้เป็นอันทำสีมะสัมเพทะนั่นแหละต้องเมตตาตัวเองด้วยนะไม่ใช่เมตตาแต่คนอื่นแล้วทำตัวเองให้ทุกข์ก็ไม่ใช่เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยนะคนมีเมตตาแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นเสร็จแล้วตัวเองก็มาทุกข์ในภายหลังเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เราทำนี้แสดงว่าเมตตาไม่รอบคอบพอก็เหมือนกับการเจริญกุศลนั่นแหละเมตตานะถ้าเราเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องนะเราจะไม่รู้สึกเสียใจในการทำกุศลนั้นๆเลยยกตัวอย่างถ้าเราตั้งใจจะให้ทานด้วยความสุจริตใจจริงๆนะส่วนหนึ่งจะไม่เสียใจเลยว่าทานที่เราให้ไปแล้วเนี่ยจะไปเป็นลักษณะใดเพราะเราตั้งจิตไว้ชอบแล้วเมตตาลักษณะนี้ก็เหมือนกันถามว่าเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเธอปรารถนาการจับเอาภิกษุรูปใดๆไปก็ตามก็ชื่อว่าเป็นผู้แสวงหาเรื่องพินาศให้แก่ภิกษุรูปนั้นๆเป็นผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลให้แก่บุคคลที่เหลือเท่านั้นนะถ้าหากว่าเราให้โจรเนี่ยฆ่าใครใช่ไหมก็แสดงว่าเราเนี่ยแสวงหาโทษให้แก่บุคคลที่เราให้โจรจับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีคนที่บอกโจรนี่ไม่สมควรจับใครเลยก็แสดงว่าใช้ได้แต่ในเวลาใดเธอไม่เห็นว่าในระหว่างชนทั้งสี่แม้สักคนหนึ่งที่ควรให้แก่พวกโจรจิตเป็นไปในตนเองและชนสามคนที่เหลือเหล่านั้นสม่ำเสมอกันทีเดียวในเวลานั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ทำสีมาสัมเพทะแล้วจิตนี่เสมอกันหมดเลยนะก็ไม่ได้คิดจะให้ใครสักคนเลยเพราะเหตุนั้นท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าในเวลาใดพระโยคีใช้คำว่าโยคีนะโยคีแปลว่าอะไรโยคีก็มาจากโยคะโยคะก็แปลว่าการประกอบผู้ที่ประกอบความเพียรเนืองๆเจริญเมตตาบ่อยๆเรียกว่าพระโยคีคนที่ประกอบในเรื่องในการเจริญสมถะวิปัสสนาบ่อยๆเรียกว่าประโยคีหรือบางทีใช้คำว่าโยคาวจรโยคะก็คือการประกอบนั่นแหละอาวัจระก็คือท่องเที่ยวไปในการประกอบสมถะและวิปัสสนาอันประโยคียังเห็นความแตกต่างกันในชนทั้ง4พวกคือในตนเองคนเกื้อกูลในเวลานั้นเรียกว่าเป็นผู้มีจิตเกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นไม่เรียกว่าเป็นผู้ได้เมตตาตามความต้องการคือถ้าเรายังแบ่งความรักของเราอยู่นะคือยังมีความรักแค่เรากับคนที่เรารักหรือเราเคารพเท่านั้นแหละแสดงว่ามีเมตตาแต่ก็ยังไม่เรียกว่ามีเมตตาแบบสม่ำเสมอตามความต้องการหรือว่าเป็นผู้ฉลาดในเมตตาอะไรนะครับคนที่ฉลาดในเมตตาก็ต้องสามารถที่จะทำให้มีเมตตากับสัตว์ได้ทั้งหมดนั่นแหละในเวลาใดภิกษุมีอันทำลายเขตแดนทั้ง4ได้แล้วแผ่เมตตาไปยังโลกทั้งปวงพร้อมทั้งเทวดาได้เสมอเท่าเทียมกัน เทวดามนุษย์เนี่ยรักเทวดากับรักมนุษย์เท่ากันนะถ้าเจริญไม่ดีนึกถึงเทวดาอยากจะอ้อนวอนขอร้องอย่างหนึ่งไม่ใช่นะมีเมตตาเรากับเทวดานี่มีเมตตากับเขากับเราเนี่ยเท่ากันนะคนทั้งหลายในโลกสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมตตาไม่ต่างกันเลยนะเมตตาก็ไม่มีเขตแดนเมื่อนั้นเธอก็ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่วิเศษกว่าภิกษุรูปก่อนภิกษุรูปก่อนก็คือยังเมตตายังไม่กระจายไปทั่วไปหมดใช่ไหมยังมีเมตตาเมตตาคนนี้ไม่เมตตาคนนี้เนี่ยนะก็มีลูกหลายคนก็เมตตาลูกคนนี้มากคนนั้นน้อยไม่สม่ำเสมอเท่ากันเอาเมตตาลูกทุกคนแล้วถามว่าเราต้องให้เสมอกันหมดไหมถ้าเราจะให้สมมติมีลูกสี่คนนะเรานี่มีเมตตาในลูกทั้งสี่คนสม่ำเสมอเท่ากันหมดเลยถ้าเราจะให้สตางค์ลูกไปโรงเรียนเนี่ยนะให้ร้อยหนึ่งต้องร้อยทั้งสี่คนเลยหรือเปล่าจึงจะชื่อว่ามีเมตตาเมตตาเราสม่ำเสมอไม่ลำเอียงเลยเป็นยังไงแล้วทำไงอ่ะแจ๋วแจ๋วนี่แสดงว่ามีเมตตานะเรียกว่าเมตตาเท่ากันจริงแต่ว่าการช่วยเหลือก็ตามความเหมาะสมความเหมาะสมคืออะไรก็ให้ตามความเหมาะสมนั่นไปนะบางทีเด็กเกินไปที่เขาจะไปบริหารทรัพย์บางอย่างหรือไปใช้ทรัพย์บางอย่างไม่เป็นนี่ก็ก่อความเสียหายให้แก่เขานะคือคนบางคนนั้นมีทรัพย์มากไม่ได้นะเชื่อไหมมีทรัพย์เมื่อไหร่เอาไปทำอกุศลทุกทีเลยนะก็ต้องให้ทรัพย์พอประทังชีวิตไปก่อนเจริญพรกุศลวิบากเมื่อไหร่ก็ทำบาปทุกทีเลยนะอย่างบางท่านเนี่ยมีเงินสิบบาทไม่ได้เลยไปกงเหล้าทันทีเลยเห็นแล้วในที่แห่งหนึ่งอ่ะคนนี้มีสตางค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะช่วยคนนี้ต้องซื้อเป็นข้าวไปให้แล้วจึงจะได้ให้เป็นเงินไม่ได้นะอย่างบางทีเนี่ยนะเราไปตามบขส.ตามคิวรถต่างๆเนี่ยคนเขาจะขอเงินไปซื้อตั๋วซื้ออะไรเนี่ยนะถ้าจะช่วยเหลือเขาจริงๆเนี่ยนะไปซื้อตั๋วให้เลยเอาไหมจะไปซื้อให้เลยหนึ่งถ้าคนมาขออาหารกินเนี่ยนะถ้าเราพอมีเวลาเนี่ยนะถ้าเรากลัวเขาหลอกลวงนะไปซื้อข้าวให้เลยนะแล้วเราก็จะรักษาใจได้เหมือนกันนะแล้วเราก็สบายใจด้วยแต่ถ้าหากว่าเอ๊ะมันหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยอัปราปริยะเจตนาไม่ดีแล้วนะอัปราปริยะเจตนาไม่ดีก็ไม่ดีนักนะฉะนั้นการเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเนี่ยนะต้องคำนวณว่ากุศลนั้นเรารักษาใจได้ไหมมีความสำคัญมากเพราะว่าในชาดกเนี่ยนะอย่างโกศยะเศรษฐีบางท่านเนี่ยเพราะให้แล้วเสียดายในภายหลังเขาไปใส่บาตรพระประเจกใช่ไหมให้สั่งให้ภรรยานี่ไปใส่บาตรภรรยาก็ไปใส่บาตรทีนี้พอไปเห็นบาตรแล้วทำใจไม่ได้อ่ะอาหารมันอู้นี่ถ้าให้ลูกน้องกินนะได้งานไปตั้งเยอะคว่ำบาตรท่านเลยนะเสียใจในภายหลังอ่ะรู้สึกเสียดายจนถึงกับคว่ำบาตรเนี่ยนะเสร็จแล้วก็บอกว่าด้วยผลที่เกิดจากการบอกให้เนี่ยก็ทำให้ไปสวรรค์ตั้งหลายชาติแต่ว่าเพราะผลแห่งความเสียดายในภายหลังเนี่ยนะเกิดทุกชาติตนีหมดเลยถ้าร่มนี่ต้องหาใบตาลใบไม้สักอันหนึ่งมากั้นมาพอข้าวนี่ก็หาข้าวปลายหักกินกับน้ำผักดองเนี่ยก็กินอยู่แค่นั้นแหละแต่ว่าหัวเงินเนี่ยล้นฟ้าเหมือนกันเถอะแต่กินอยู่เท่านั้นรถก็ไปหารถเก่าๆผุๆมาใช้ให้มากที่สุดเหมือนกันนะอันนี้เป็นผลที่ว่าเกิดจากทำกุศลแล้วเสียดายในภายหลังแล้วก็ไม่มีลูกนะด้วยกรรมบางอย่างทำให้ไม่มีลูกอยู่หลายชาติเพราะทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทุกชาติเข้าคลังหลวงหมดเลยกรรมก็ยุติธรรมนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการทำกุศลที่ฉลาดก็คือพยายามคำนึงเสมอว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยรักษาใจได้ไหมถ้าข้าวของที่เราทำบุญไปแล้วเนี่ยสามารถตบมือได้ไหมนะเหมือนอุปถากของพระผู้มีพระภาคพระองค์หนึ่งใช่ไหมอุปถากภาพมหากัสสปะสร้างพระคันธกุฏิอย่างนี้ถวายพระพุทธเจ้านะทีนี้โจรมาจุดไฟเผากุฏิแกนะคนก็ไปบอกแกตกมือดีใจเลยนะโอ้ดีถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอ้าวบุญที่ทำไปแล้วก็เป็นบุญไปแล้วบุญนั้นสำเร็จไปแล้วอ่ะดีซะอีกจะได้ทำบุญใหม่แกก็นึกลักษณะนี้นะแกก็ฉลาดหาเรื่องทำกุศลไปเรื่อยๆเพราะว่าแกรู้ดีอยู่แล้วว่ากุฏินี้เป็นรูปกี่รูปกุฏิมีกี่รูปนี่ที่อยู่เนี่ยที่อยู่เนี่ยโอ้แต่ละคิดช้ามากวินิโพก็รูปแปดเท่านั้นเองเนาะนะหลังนี้ทั้งหลังนะวินิโพครูป8เท่านั้นเองนะตรึกบ่อยหรือเปล่าไม่รู้เอาวินิโพครูปเนี่ยเรียกว่าสีนะจับก็เป็น จับต้องก็เป็นโพธาภะเนี่ยนะแต่ว่าสีโพธาภะอันนี้เนี่ยประโยชน์คือป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสารเลื้อยคลานทั้งหลายแล้วก็สามารถที่จะหลีกเร้นทำอะไรก็ได้อย่างที่เราต้องการเนี่ยนะถ้าเป็นผู้ที่ฉลาดในการเจริญกุศลก็สามารถที่จะเจริญกุศลได้แต่ที่จริงค่าที่เป็นจริงของเขาโดยประมาตธรรมแล้วก็คืออวินิโพครูป8เท่านั้นเองอันอวินิโพครูป8เหล่านี้เนี่ยคนไปเกี่ยวข้องส่วนหนึ่งได้บุญนะคนไปเกี่ยวข้องส่วนหนึ่งก็บาปไปนั่นนะมหาเศรษฐีที่คิดสร้างนั้นก็เป็นมหากุศลไปนั่นนะก็อวินิโพครูปเท่านั้นแหละแต่โจรไปคิดทำลายนั้นเป็นบาปไปสิ่งเดียวกันเนี่ยก่อให้อารัมมณปัจจัยเนี่ยอันเดียวนั่นแหละบางคนเนี่ยเป็นมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่เลยนะเพราะสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาโจรเนี่ยคิดโอ้โหไปทำลายพระคันธกุฏิตอนหลังไปนรก1พุทธันดรเลยแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตเนี่ยไฟเนี่ยลุกแต่หัวจรดเท้าเลยไฟไหม้ตลอดเลยเพราะอารัมมณปัจจัยอารัมมณปัจจัยเดียวนั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่าสามารถเจริญเมตตาไม่มีเขตแดนได้ทั้ง4ประเภทอย่างนี้แล้วภิกษุนี้เป็นอันได้นิมิตและอุปจาระได้ทั้งนิมิตได้ทั้งอุปจาระในฎีกาอธิบายว่าสีมาสัมเพทะตามที่กล่าวแล้วที่พโยคีได้แล้วคือทำได้แล้วนี้ใดสีมาสัมเพทะนั้นนั่นแหละชื่อว่านิมิตเพราะอัตว่าเป็นเหมือนนิมิตจริงอยู่เมื่อพโยคีได้สีมาสัมเพทะนั้นแล้วนิวรณ์ทั้งหลายก็เป็นอันถูกข่มไว้ได้แล้วทีเดียวขณะที่เจริญเมตตาทั้งบุคคล4ประเภทเนี่ยนะมีเมตตาเท่ากันหมดแล้วขณะนั้นนิวรณ์ไม่มีแล้วนะนิวรณ์เนี่ยถูกข่มแล้วด้วยกำลังแห่งเมตตาเพราะความที่ภาวนามีความดีล้ำยิ่งกิเลสทั้งหลายสงบนิ่งไปทีเดียวไม่มีปัจจัยให้เกิดเลยนะอกุศลในขณะนั้นอ่ะจิตเป็นอันตั้งมั่นด้วยอุปจาระสมาธิแล้วทีเดียวขณะนั้นเป็นอุปจาระเลยเพราะไม่มีใครที่เราโกรธเลยแล้วจิตมันหวังประโยชน์เกื้อกูลทั้งหมดแล้วในขณะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเป็นอันได้นิมิตและอุปจาระสิ้นการพร้อมกับการทำลายเขตแดนได้อย่างนี้นั่นเองนะเมื่อมีใจนึกหาคนที่เราโกรธไม่มีเลยในหมดเนี่ยก็ทำลายเขตแดนได้หมดแล้วนิมิตก็เท่ากับเทียบเป็นปฏิภาคนิมิตนะก็ภิกษุเมื่อได้สีมาสัมเพทะแล้วส่องเสพเจริญกระทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นนั่นแหละอยู่ย่อมบรรลุอัปปนาตามนัยยะที่กล่าวแล้วในปฐวีกสิณได้โดยไม่ยากเลยนะเจริญไปเรื่อยพอกพูนนิมิตอันนั้นมากๆเข้าจิตก็จะถึงความเป็นอัปปนาก็จะเป็นฌานจิตได้ด้วยความพยายามเพียงเท่านี้เป็นอันภิกษุได้บรรลุปฐมฌานแต่ว่าไม่ใช่อยู่แค่นี้นะเขาพอกพูนต่อไปก็จะได้ปฐมฌานอันละองค์5ถึงพร้อมด้วยองค์5ละองค์5ก็คือละนิวรณ์5ถึงพร้อมด้วยองค์5ก็คือวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตามีความงาม3ประการงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดสมบูรณ์ด้วยลักษณะ10เป็นปฐมฌานที่สหรคตด้วยเมตตาโอ้ถ้าจุติขนาดนั้นเนี่ยสบายเลยนะไปพรหมโลกเลยเนาะก็เมื่อเธอบรรลุปฐมฌานนั้นแล้วส่องเสพเจริญกระทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นนั่นแหละอยู่ย่อมบรรลุฌานที่2กับที่3ในจตุกนัยคือเมตตาโดยจตุกนัยได้เฉพาะตติยฌานเท่านั้นและฌานที่2ที่3และที่4ในปัญจกนัยได้ตามลำดับโอ้สบายเลยนะโกรธแท้ๆเลยมันทำให้ไม่ได้ฌานพวกนี้เนาะโทสะแท้ๆเลยแต่อย่าลืมนะคนที่เจริญเมตตาเนี่ยนะอัตถิกูปมากามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกความสำคัญเนี่ยนะต้องเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าคนที่เจริญฌานคนนั้นต้องเห็นโทษของกามจริงๆเพราะเห็นโทษของกามมาพบเลยว่างั้นเนี่ยอย่าว่าเห็นโทษเฉพาะสีเสียงอย่างเดียวเฉพาะที่เห็นนี่นะเห็นโทษกามมาพบทั้งกามมาพบทั้งหมดเลยนะจึงจะเจริญฌานได้เพราะคนที่เจริญอรูปฌานเนี่ยต้องเห็นโทษของกามมาวจรทั้งรูปาวจรทั้งหมดจึงจะเจริญอรูปฌานได้คนที่เจริญอริยมรรคได้คนนั้นต้องเบื่อภพ3หมดเลยจึงอริยมรรคจึงจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเลือกบางอย่างนะขณะนั้นยังก่อนโอ้อีกนานคือคนที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยขอมาเนี่ยเชื่อว่ามีอยู่แต่ว่าเท่าที่เราสังเกตแล้วนะถ้าคนดีจริงๆเนี่ยนะคุณธรรมเขาจะไม่พูดเลยเนี่ยนะเขาจะไม่พูด น้อมไปหาอะไรเขาหรอกหรือคนที่เขาดีจริงๆเนี่ยนะส่วนที่ดีจริงๆเขาจะไม่พูดถึงเลยนะเท่าที่สังเกตข้อความนะข้อความในพระไตรปิฎกส่วนหนึ่งเนี่ยคนเรียกว่ามักน้อยในคุณธรรมเนี่ยนะจะไม่เล่าเลยหรือบางทีบางสูตรก็กล่าวใช่ไหมถ้าบัณฑิตเนี่ยจะกล่าวเฉพาะความชั่วที่มีอยู่จะไม่กล่าวถึงความดีที่มีอยู่แต่ถ้าคนพาลก็จะกล่าวเฉพาะไอ้ที่ดีที่มีอยู่นั่นแหละมีดีเท่าไหร่เอาออกมาหมดนะคนที่ดีๆส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจึงไม่มาเล่าให้ฟังแน่นอนมาเชื่ออย่างนั้นเลยนะถ้าไม่สนิทไม่คุ้นเคยไม่เป็นที่ประทับใจของเขาก็ไม่เล่าให้ฟังเท่าที่เข้าใจเป็นอย่างนั้น แต่ส่วนใหญ่มักจะเจริญสมถะโดยที่ก็ยังไม่รู้โทษของกามหรือว่าไม่คิดจะเบื่อหน่ายหลีกกามอะไรเนี่ยโดยมากก็มันจะมุ่งตรงไปว่ามันเป็นมหากุศลชั้นสูงอะไรเนี่ย เจ้าชาญอย่างเดียวนะ ถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมทั้งที่ไม่รู้โทษของกามเนี่ยแล้วเจริญสมถะเนี่ยไปได้ไหมครับ ต้องเห็นโทษนะแต่ก็มีพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยในพระราชวังเนี่ยกำแพงมันสีขาวกำแพงในห้องเนี่ยมันสีขาวก็นั่งดูฝานั่นแหละทำจนได้ฌานนะมองดูฝาเนี่ยจนได้ฌานเนี่ยสีขาวที่บริกรรมอย่างดีเนี่ยโอทาตกสินได้ฌานพอได้ฌานนั่นเนี่ยบ้านเมืองไม่ดูแลเลยคันนี้ไม่บริหารบ้านเมืองเลยเนี่ยพอได้ฌานเขาบอกว่าขนาดคนได้ฌานแล้วเป็นพระราชายังไม่ยินดีในทรัพย์อันนั้นเลยตอนหลังก็ออกบวชเลยบางองค์เนี่ยพระราชาบางองค์เนี่ยระหว่างฌานกับราชวังเนี่ยหรือบัลลังก์เนี่ยจะเอาอันไหนเนี่ยนะพอท่านได้แล้วนะท่านก็แยกแยะเลยเสร็จแล้วท่านบอกว่าท่านเอาฌานมันท่านก็เลยทิ้งการดูแลบ้านเมืองทั้งหมดเลยอันถ้าหากว่าคนได้ฌานตามแนวพระไตรปิฎกเนี่ยนะเป็นคนที่เห็นโทษของกามวิตกและสัญญาที่สหรคตด้วยกามเป็นไปเพื่อความเสื่อมจากปฐมฌานถ้าไปมัวยุ่งเกี่ยวกับเรื่องกิจต่างๆเนี่ยนะเป็นไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยก็ฌานก็เสื่อมมีพระราชาบางองค์ได้ฌานแล้วมีบางวันต้องไปวินิจฉัยคดีพอไปวินิจฉัยคดีเสื่อมเลยกลับมาเข้าฌานไม่ได้นะก็เลยว่าเออเราจะเอาอันไหนดีระหว่างบ้านเมืองกับฌานเนี่ยนะเอาอันไหนตอนหลังท่านก็เลือกเอาฌาน แต่การเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินะครับก็ยังไม่ได้เห็นโทษของกามขนาดนั้นแต่วัตถุประสงค์เจริญเพราะว่าเห็นโทษของอกุศลแล้วก็เห็นอนิสงส์ของการเจริญก็ไม่ทราบว่าอย่างอนุสติ10นี่จะเกี่ยวข้องกับเห็นโทษของกามหรือว่ารังเกียจกามไหมครับก็เป็นสมถะอย่างหนึ่ง เป็นสมถะแต่ว่าไม่ เก ี่ ยวข้องกับเรื่องกามใช่ไหมครับเรื่อง ไงก็คือจิตในขณะที่ปรารภพุทธานุสติเป็นต้นจิตในขณะนั้นก็สงัดจากราคะสงัดจากโทสะสงัดจากโมหะเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็สอนเรื่องอนุสติ10ให้แก่อริยสาวกที่ครองเรือนอยู่เนี่ยนะ เห็นโทษของอกุศล ก็เห็นโทษของราคะโทสะโมหะเนี่ยนะคือพระเจ้ามหานามะเนี่ยสูตรนี้แสดงกับพระเจ้ามหานามะพระเจ้านะมหานามะเนี่ยเป็นพระสกทาคามีคือบางวันเนี่ยนะจิตมันฟุ้งอ่ะกิเลสมันเกิดขึ้นอ่ะก็ยกเอาปัญหานี้ไปปรารภกับพุทธเจ้าว่าเอ๊ะทำไมข้าพระองค์กิเลสยังฟุ้งอยู่พระองค์ก็แนะนำให้เจริญพุทธานุสติเป็นต้นนั่นแหละเพราะว่าแทนที่จะปล่อยให้จิตมันคิดไปเรื่อยเปื่อยก็มาคิดถึงพระพุทธคุณแต่สมัยก่อนนั้นเข้าเจริญพุทธคุณง่าย ทำไม ไม่ง่ายไงก็เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันนึกถึงพระพุทธเจ้ายากยังไงเนาะก็เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันนี้ของเราต้องมาอ่านแล้วค่อยๆนึกตามนั้นนะพระองค์ไปทำพุทธกิจที่ไหนไปโปรดใครใครบรรลุที่ไหนเราก็ได้ข่าวมาเรื่อยๆโอ้พระองค์เป็นอรหันต์นะพระองค์มีบารมีนึกถึงโอ้เป็นผู้ที่มีบุญมากมายมหาปุริสลักษณะก็เห็นอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเจริญไม่ยากธรรมานุสติก็เห็นคนบรรลุธรรมอยู่ทุกวันโอ้สูตรนี้คนเหล่านี้บรรลุสูตรนี้คนกลุ่มนั้นบรรลุโอ้ธรรมะของพระองค์นี่เป็นนิยานนิกรธรรมจริงๆก็นึกง่ายพระสงฆ์ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนึกไปวัดไหนก็เจริญได้หมดแล้วโอ้พระวัดนี้อุสุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนึกเจริญอนุสติเนี่ยเจริญไม่ยากนักแต่ยุคนี้ข้อมูลไม่พอเนี่ยโอ้ยากอ่ะ ยังไงนะจึงจะเรียกว่าตรึก คือต้องดูว่าตรึกอะไรคือที่ว่าตรึกนี่ก็คือตามเพ่งด้วยใจอ่ะนะคนที่จะตรึกได้คนนั้นจะต้องส่วนใหญ่สาธยายได้ในเรื่องนั้นเขาสาธยายได้เลยสามารถนั่งเล่าให้ใครฟังก็ได้ในเรื่องนั้นนะเขาจึงเอาไปตรึกได้อันการตรึกนั้นฟังแล้วก็ไม่ยากนะแต่ของเอามาเนี่ยเป็นกับตัวเลย คือเราเนี่ยเคยได้รับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องพิจารณานะทำอะไรอ่ะนะเราฟังคำนี้เราก็ฟังมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันพิจารณาไม่ออกอ่ะนะตอนหลังมาแล้วก็พอมาศึกษาเรื่องเดียวเนี่ยรู้ว่าเรื่องนั้นเรามีข้อมูลจนล้นมือแล้วจึงเอาเรื่องนั้นมาตรึกได้ยกตัวอย่างนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่เคยตรึกเลยรู้ว่าดีไหมดีแต่ว่าตรึกยากมากที่ยากคือเรามีข้อมูลในเรื่องนั้นอ่อนพอคิดสักคำสองคำอ่ะวิชาธรรมะมันก็เหมือนกับจิ๊กซอว์มาต่อภาพได้ได้หัวได้ท้ายแล้วจะเอาอะไรมาต่อกันเนี่ยมันต่อไม่ออกบางทีมันก็ไปติดสับบ้างต่อไม่ออกบ้างนะไปเชื่อมกับธรรมะหมวดอื่นๆไม่ได้บ้างคนที่ตรึกได้ยาวก็คือมีข้อมูลอย่างอื่นมาเปรียบเทียบมาประติดประต่อกันเข้านะมันก็เลยมีอารมณ์ที่ทำให้เกิดการพิจารณาพระธรรมได้เยอะนะก็คือวิตกวิจารณ์น่ะแปลกนะวิตกไม่ยอมรับยอมรับแต่วิจารณ์ก็บอกว่าโอ้ตรึกส่วนใหญ่ไม่ยอมรับนะแต่ถ้าพิจารณายอมรับ ผมกำลังจะพูดอยู่พอดีเลย ใช่ คือบางท่านนั้นอาจจะรังเกียจเรื่องการตรึกเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะท่านบอกว่าเรื่องวิปัสสนาไม่ใช่การนึกคิด แต่วิจารณ์ได ้เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนมาเป็นว่าพิจารณา ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรใช่ไหม แต่วิจารณ์เจตสิกก็เกิดร่วมกับวิตกนั่นแหละคือวิจารณ์เนี่ยนะพิจารณาก็วแหวนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพอพานไง วิจารณ ์ก็เป็นวิจารณ์เป็นพิจารณ์เป็นวิจารณ์ไปนี่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าวิตกตรึกไม่ได้คือบางทีเราก็ถ้าศึกษาธรรมะไม่ครบวงจรก็จะเป็นลักษณะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธเลยนะขอให้เจตสิกนั้นเกิดร่วมกับมหากุศลนะทั้งอัญญสมานาเจตสิกทั้ง13เนี่ยยกย่องหมดเลยขอให้เป็นกุศลแหละนะภาษาก็ยกย่องนะแสดงเยอะๆด้วยภาษาทั้งที่เป็นโลกิยะภาษาทั้งที่เป็นโลกุตระบางแห่งก็กล่าวไว้อย่างนั้นเลยแล้วเวทนาก็ยกย่องนะพระองค์บอกว่าอย่ากลัวความสุขที่เกิดจากเนกขัมมะแต่ให้กลัวกามสุขว่างั้นแสดงว่าเวทนาพระองค์ก็ยกย่องสัญญายกย่องเลยนะสัญญาสูตรเนี่ยนะมีเยอะมากเลยอาพาธสูตรหรือสัญญาสูตรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสัญญาทั้งนั้นสัญญาเนี่ยว่าเป็นสูตรไม่ใช่สูตรเดียวด้วยเจตนาเรื่องกรรมทั้งนั้นแหละเจตนาทั้งนั้นแหละเรื่องกรรมก็ยกย่องแต่ว่าเป็นกุศลกรรมนะมนสิการนี่ก็ยกย่องโยนิโสเนี่ยมนสิการทั้งนั้นเลยเอกคตาเจตสิกก็ยกย่องเกี่ยวกับเรื่องฌานชีวิตตินทรีย์ก็คือชีวิตของผู้ประพฤติธรรมอันนี้ก็ยกย่องหรือว่าวิตกก็ยกย่องนะพระสูตรที่กล่าวถึงวิตกไม่ใช่น้อยๆเลยฌานนี่วิตกทั้งนั้นแหละเพราะวิตกเป็นทั้งสัมมาสังกัปปะด้วยเป็นทั้งวิตกแต่ที่เด่นก็คือในมรรคแปดอ่ะเป็นสัมมามรรคคือวิตกะวิตกเป็นฌานด้วยนะวิตกเป็นมรรคกับเป็นฌานแล้วก็วิจารณ์เนี่ยเป็นฌานอย่างเดียวแต่ก็วิจารณ์ก็ยกย่องคือมโนปวิจารณ์18ไงนะวิจารณ์บางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งสุขเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์วิจารณ์ก็ยกย่องฉันทะก็ยกย่องกัตตุกัมมยตาฉันทะความเป็นผู้มีความใคร่ประสงค์จะเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะอันนี้ก็ยกย่องนะฉันทะวิริยะด้วยเนี่ยโหเอาเป็นการเป็นงานเป็นล่ำเป็นสันเลยวิริยะเนี่ยยกย่องมากเนี่ยนะเพียรพยายามเนี่ยนะพยายามเนี่ยเป็นพระสูตรที่ยกย่องมากอธิโมกก็ยกย่องน้อยหน่อยแต่ก็พอมีบ้างแค่นะศรัทธาอธิโมกโขเนี่ยนะศรัทธาก็คือดูได้ในอธิโมกคือความน้อมใจเชื่อส่วนโสภณะสาธารณะเจตสิกเนี่ยนะนับตั้งแต่ศรัทธาอันนี้ยกย่องมากศรัทธาหิริโอตัปปะอโลภะอโทสะตตระมัชชตตาปัสสัทธิละหูตากัมมัญญตาปาคุณญตายกย่องหมดเลยวีรตี3ก็ยกย่องเพราะฉะนั้นเจตสิกใดที่เกิดร่วมกับมหากุศลพระองค์ยกย่องหมดเลยเพราะไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขด้วยเจตสิกเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อเกิดร่วมกับกุศลก็นับว่าเป็นมหากุศลด้วยคำว่ามหากุศลหมายความว่าให้ผลมากกว่าตนและเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานแห่งฌานอภิญญามรรคผลด้วยเพราะอย่างคนที่ปฏิบัติเรื่องฌานจิตปฏิบัติสมถะก็คือมหากุศลนั่นแหละเป็นมหากุศลที่เห็นโทษในกามก่อนและเป็นมหากุศลที่เห็นอานิสงส์ของเนกขัมมะจึงจะเจริญปฐมฌานได้คนที่ได้ปฐมฌานแล้วก็มหากุศลอีกนั่นแหละพิจารณาองค์ฌาน เห็นโทษของวิตกวิจารที่เกิดร่วมกับปฐมฌานมหากุศลอีกนั่นแหละเห็นอนิสงส์ของทุติยฌานก็เลยเจริญต่อไปเนี่ยนะเพราะมหากุศลเนี่ยแม้กระทั่งโคตรภูยานก็ยังเป็นมหากุศลมหากุศลเนี่ยมีความสำคัญมากขอให้เจตสิกดวงใดดวงหนึ่งที่อยู่ในนั้นถ้าเป็นมหากุศลพระองค์ยกย่องหมดเลยทีนี้ปัญหามันรังเกียจกุศลท่านนี้ก็แย่แล้วเพราะพระองค์นี่ยกย่องกุศลค่อนข้างมากถ้าขณะใดที่มีสมถานิมิตเป็นอารมณ์ขณะนั้นวิปัสสนานิมิตไม่ได้พิจารณาเนี่ยนะแต่ว่าสมถานิมิตเนี่ยเกื้อกูลต่อวิปัสสนามากคือเราต้องแบ่งสองส่วนเนี่ยนะแบ่งตัวอารมณ์กับความคิดเนี่ยนะอารมณ์กับจิตแยกสองตัวนี้ออกจิตถ้าคิดอย่างนี้เรียกว่าสมถะถ้าคิดอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาจิตเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสันตติเดียวเนี่ยนะจนเหมือนกับสัตว์เนี่ยเห็นว่ามันเที่ยงอะแต่ที่จริงเนี่ยจิตถ้าเปลี่ยนหนึ่งอารมณ์ก็เท่ากับหนึ่งเรียกแบบสรุปแบบเราเรียกว่าหนึ่งความคิดแต่ทางธรรมะบางทีเนี่ยเป็นวิถีไปแล้วซึ่งมันละเอียดซอยแต่พูดแบบเราก็คือหนึ่งอารมณ์ให้หนึ่งความคิดทีนี้ถ้าอารมณ์นั้นเนี่ยเป็นสมถะจิตก็เป็นไปกับสมถะเนี่ยนะอารมณ์นั้นถ้าเป็นวิปัสสนาจิตก็เรียกวิปัสสนาสมถะกับวิปัสสนานั้นน่ะเกื้อกูลต่อการเป็นอย่างมากมายมหาศาลแค่เปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นเองไงเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยคนชำนาญเนี่ยไม่ยากเลยชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการนึกชำนาญในการทรงอยู่เนี่ยนะชำนาญในการพิจารณาวสีห้าความชำนาญอันนั้นทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงยมกปาฏิหาริย์ได้ถ้าคนที่ฝึกจิตถึงที่สุดเลยนะสามารถแสดงยมกะปาฏิหาริย์ยมกะแปลว่าคู่ปาฏิหาริย์ที่แสดงเป็นคู่เลยคือแสดงปาฏิหาริย์ว่าให้ลักษณะท่อน้ำท่อไฟเนี่ยนะไหลออกมาสมมติท่อน้ำไหลข้างขวาท่อไฟไหลออกจากตาข้างซ้ายเงี้ยนะจากพระเนตรจากกายเนี่ยสมมติว่าท่อไฟไหลออกจากข้างขวาท่อน้ำออกจากข้างซ้ายรูจมูกนี่ก็มีท่อน้ำท่อไฟไหลออกมาเป็นสีสลับตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยแล้วเฉพาะภายในไม่พอเนรมิตพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งขึ้นมาเป็นพระพุทธเนรมิตเนี่ยนะแล้วก็แสดงฤทธิ์องค์หนึ่งเดินจงกรมอีกองค์หนึ่งนั่งขัดสมาธินั่นคือความคิดที่ฝึกได้อย่างวิจิตฝึกอย่างรวดเร็วมากนะคือเป็นคนที่คิดไวมากแต่ความไวอันนั้นอยู่บนพื้นฐานของฌานคนไม่มีฌานไปคิดไวขนาดนั้นเนี่ยเวียนหัวแน่ไม่เชื่อลองพลิกหนังสืออ่านเร็วๆเนี่ยไม่นานเดี๋ยวก็เวียนหัวนะเพราะจิตเราคุณภาพมันอ่อนงั้นถ้าคนที่ฝึกสมถะได้มากๆคุณภาพจิตก็จะมีคุณภาพมากเพราะเป็นไปกับอารมณ์ได้อย่างต่อเนื่องคือของเราก็คิดอะไรได้เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันคิดไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยนะวันหนึ่งไม่ได้ว่างจากความคิดเหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละพระอริยะท่านก็ไม่ว่างจากความคิดอ่ะเว้นแต่ท่านเข้าพระสมาบัตินิโรธสมาบัติเราก็ไม่ว่างจากความคิดแต่ว่าคนละอารมณ์เลยนะของเราเป็นกามวิตกของท่านเป็นเนกขมวิตกก็วิตกเหมือนกันนั่นแหละองค์ก็ตรัสไว้ในทเวทาวิตกสูตรอยู่นะว่าเรื่องวิตกเนี่ยนะคือก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกนั้นๆมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายคือภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงเนกขัมมะวิตกเธอก็จะละกามวิตกเสียได้ทำเนกขัมมะวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอก็จะน้อมไปเพื่อเนกขัมมะวิตกดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอัพยาปาทวิตกมากจิตก็จะละพยาบาทวิตกเสียได้ทำอัพยาปาทวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอก็จะน้อมไปเพื่ออัพยาปาทวิตกนะถ้าเราเจริญเมตตามากๆน้อมใจไปเพื่อเมตตามากๆมากๆโทสะก็จะลดไปตามนั้นลดไปเรื่อยๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอวิหิงสาวิตกมากเธอก็จะละวิหิงสาวิตกเสียได้ทำอวิหิงสาวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่ออวิหิงสาวิตกถ้าหากว่าเรานึกสงสารใครไปหมดเลยเนี่ยนะนึกเห็นใจนึกสงสารเข้าใจเขาเห็นใจเขาแต่ต้องมีความเข้าใจอย่างดีเลยนะว่าเขาน่าสงสารเพราะอะไรเนี่ยนะไม่ใช่แกล้งทำเป็นสงสารไม่ใช่นะมีความรู้ว่าเขาเนี่ยน่าสงสารจริงๆถ้านึกแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆโอ้สัตว์น่าสงสารไปหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วจะไม่นึกแม้กระทั่งตำหนินึกด่านึกว่านึกอะไรเป็นต้นก็ไม่นึกนะอย่างยกตัวอย่างเห็นคนเขาทำชั่วนะเราแทนที่จะนึกตำหนิเขานะไม่หรอกกลับนึกสงสารเขา นี่นะด้วยอำนาจกิเลสแท้ๆเลยเขาต้องทำบาปทำกรรมนี่บาปอันนี้ทำใครจะไปรับเนาะเนี่ยถ้ามันให้ผลแล้วเนี่ยถ้าจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อเสียน้ำตาไปตกนรกหมกไหม้ใครจะไปตกเขานั่นแหละยิ่งทำมากเขาก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งทำมากเขาก็ยิ่งบาปมากแทนที่จะนึกด่าเขาไม่ด่านึกเห็นใจแล้วก็น้อมมาเออเราถ้าบาปแบบนี้เราก็ไปเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยนะเอาใจเขามาใส่ใจเราเออกรุณามันก็จะเกิดมากๆเหมือนกันแล้วพงอุปมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนคนเลี้ยงโคจะต้องรักษาโคทั้งหลายในที่ใกล้บ้านในทุกด้านเมื่อเข้าไปสู่โคนต้นไม้หรือไปสู่ที่แจ้งจะต้องทำสติอยู่เสมอว่านั้นฝูงโคของเราดังนี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราก็ฉันนั้นต้องทำสติอยู่เสมอว่าเหล่านี้เป็นธรรมะคือกุศลวิตกเนี่ยนะเรียกว่าพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์ทนุถนอมกุศลวิตกอันนั้นมากเพราะเหตุการณ์อันนี้พระองค์กล่าวเมื่อพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ตอนที่พระองค์ฝึกพิจารณาพระธรรมอยู่เนี่ยนะคิดดูนะคนที่รักษาโคเนี่ยทำสติอยู่เสมอเนี่ยโคของเรานะอย่าออกจากคอกนะต้องอยู่อย่างนี้นะก็เลยอยู่เสมอเนี่ยถ้าออกตัวหนึ่งไปแล้วเนี่ยคิดเถอะตามกว่าจะเจอเนี่ยวัวหายทุ่งมันเป็นพันไร่อ่ะไม่หาที่ไหนอย่างนี้บางทีมันก็ไปติดอย่างถ้าตัวผู้มันก็ไปติดตัวเมียอะไรเงี้ยหรือไม่บางทีมันก็ไปเจอฝูงอื่นมันก็ไปเคล้าคลอไปใหญ่เลยครับนี่ตามแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ดูแลยังไงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะจิตของเราเหมือนกันเนี่ยบางเรื่องเนี่ยยาวเลยนะปล่อยให้ความคิดนั้นเกิดความคิดเดียวเท่านั้นแหละโอ้สามวันไม่ทันเสร็จเลยนะเพราะอิทธิพลของความคิดแต่ถ้ากามวิตกก็เหมือนกันนะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใดๆมากๆเธอก็จะน้อมไปข้างวิตกนั้นๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายคือถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงกามวิตกมากเธอก็ละทิ้งเนกขัมมวิตกเสียมากระทำอยู่แต่กามวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อกามวิตกเนี่ยนะก็เหมือนกับนึกเที่ยวไงสมมตินึกไปเที่ยวดูนะเออเราไปถึงจังหวัดนั้นในจังหวัดนั้นมีอะไรน่าดูบ้างนะมันก็เออสิ่งคล้ายๆกันในจังหวัดนั้นมีก็ไปนึกถึงอีกจังหวัดหนึ่งนะก็ไปเรื่อยๆๆๆแค่นี้จากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งบางทีนึกถึงคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นเนี่ยเรื่องในจังหวัดนั้นไปกันยาวเลยครึ่งชั่วโมงแล้วกูไม่กลับเลยแค่นี้ไปแล้วมันถ้าหากว่ากามวิตกถ้าปล่อยให้เขาได้ช่องเนี่ยเขาจะไปเรื่อยๆๆๆก็จะละทิ้งเนกขัมมวิตกดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงพยาบาทวิตกมากเธอก็ละทิ้งอัพยาปาทวิตกเสียมากระทำอยู่แต่พยาบาทวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อพยาปาทวิตกก็นึกโกรธใครนะเขาไม่ดีอย่างเงี้ยนะย้ำสัก3ครั้งเท่านั้นแหละนะความไม่ดีอย่างอื่นจะพรั่งพรูมาหมดเลยที่เคยไม่ชอบใจเคยปฏิฆะนิมิตสะสมมาเล็กน้อยเนี่ยนะเข้ามาหมดเลยจนเห็นหน้ากันไม่ได้อะเมตตาไม่รู้หายไปไหนหมดเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิหิงสาวิตกมากเธอก็จะละทิ้งอวิหิงสาวิตกเสียมากระทำอยู่แต่วิหิงสาวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อวิหิงสาเคยนึกจะด่าใครไหมหรือนึกจะตำหนิเอางี้นะเจอคนนี้เนี่ยนะเราจะต้องต่อว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้เขาเจ็บที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เนี่ยนะใช้คำยังไงให้เราเนี่ยดูเป็นคนดีที่สุดเหมือนกันแต่เขาเสียหายที่สุดอย่างเงี้ยนึกว่านึกต่อว่านึกตำหนินึกอะไรต่างๆพวกนี้เป็นวิหิงสาวิตกเนี่ยนึกเบียดเบียนนึกให้เขาเสียหายเนี่ยนะลองตรึกอะเดี๋ยวได้ช่องอะเขามีความไม่ดีที่ให้เราเล่นงานได้เยอะเนี่ยนะเสร็จแล้วก็กรุณาก็หายหมดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนในสารทสมัยเดือนท้ายแห่งปีใกล้ๆหน้าหนาวของมันเนี่ยนะคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายที่คับคั่งด้วยข้าวกล้าเขาต้องตีต้นโคทั้งหลายจากที่นั้นๆกั้นไว้ห้ามไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคมองเห็นการฆ่าการถูกจำการเสียทรัพย์การถูกติเตียนเพราะโคทั้งหลายเป็นต้นเหตุแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราก็ฉะนั้นเหมือนกันแลได้เห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองของอกุศลธรรมทั้งหลายและเห็นอนิสงส์ในการออกจากกามอันเป็นฝ่ายแห่งความผ่องแผ้วของกุศลธรรมทั้งหลายมันจะต้องระวังให้ดีนะเอกจิตที่เป็นบาปนี่นะก็นึกถึงนะบางทีเนี่ยต้อนควายต้อนวัวไปนาเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้ไปกินสัก เกิน 3-40 ต้นไปแล้วเนี่ยนะแสดงว่าหมายถึงศีลใหม่แล้วปรับกันนะถ้าหากว่าเราไปปล่อยให้กินเนื้อที่สักเป็นหลายๆตารางเมตรเข้าไปแล้วเนี่ยเขาถือกันแล้วก็ศีลใหม่แล้วหลายร้อยเลยกันนี่แต่ถ้าหากว่าบางอย่างเนี่ยต้องมีการถูกฆ่าเลยนะอาศัยวัวควายไปกินข้าวของกันเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งกันเลยนะพี่บ้านเหนือทะเลาะบ้านใต้พี่น้องกันทะเลาะกันนั่นนะถ้าหากว่าปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งประมาทอย่างเงี้ยอันก็ต้องเสียทรัพย์บางคนก็ถึงกับถูกจองจำเลยนะถูกปรับถ้าไปกินข้าวของบางอย่างที่มันมีค่ามากอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับแพงไปตามนั้นนะไอ้ความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเหมือนกันถ้าหากว่าเราปล่อยให้วิ่งพล่านไปเนี่ยโอ้เสียหายจริงๆเห็นไหมเรานึกนะถ้าอกุศลวิตกเกิดมากๆถ้าจุติปฏิสนธิขนาดนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเนาะสังสารวัฏนี่ก็เจริญกรุณาเยอะๆเถอะไม่ผิดหวังเหมือนกันเลยแต่ว่าคนที่จะเห็นคุณค่าของความคิดเหล่านี้ได้คนนั้นกรรมสกตาต้องมั่นหน่อยนะเพราะถ้าหากว่าเรื่องกรรมเราไม่แน่นเนี่ยนะเราก็ไม่เห็นค่าเอ๊ะไปรักษาทำไมความคิดใช่ไหมไม่ได้เสียหายอะไรสักอย่างนี่ก็ไม่ได้ไปทะเลาะเบาะแว้งใครเพราะเรานึกถึงแต่ความเบียดเบียนคนอื่นเฉพาะทางกายนึกถึงความเบียดเบียนคนอื่นเฉพาะทางวาจาอันแต่ความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราไม่เห็นโทษไม่มีใครมาปรับศีลใหม่นะเห็นไหมถ้านึกด่าใครสักคนหนึ่งไม่มีใครฟ้องนี่นึกด่าเฉยๆจะไปให้เขารู้กันแล้วกันอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เคยเห็นโทษของเขาเลยแต่ว่าไอ้ความคิดนั้นจ่ายแพงมากเลยนะคิดเป็นบาปทีเนี่ยนับเป็นทรัพย์สินเนี่ยศีลใหม่เนี่ยแพงมากเพราะจ่ายด้วยอะไรจ่ายด้วยสังสารทุกข์เลยนะต้องไปปฏิสนธิในภพบางภพนี่ก็ลำบากเพราะฉะนั้นในความคิดทุกๆความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราทั้งนั้นเลยอันความคิดหนึ่งความคิดขณะนี้คือชีวิตของเราขณะข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะอันถ้าเราสามารถเลือกคิดได้ก็เท่ากับเลือกสร้างชีวิตข้างหน้าต่อไปอีกวันคนที่บันดาลชีวิตของเราคือใครก็คือความคิดของเรานั่นแหละแต่ทีนี้ว่าในบรรดาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเห็นว่าอะไรคือสาระล่ะครับถ้าเราเห็นว่ากุศลวิตกเป็นสาระนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติเป็นกิจที่จะต้องทำเป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่จะต้องพอกพูนทำให้มากเราก็จะยินดีที่จะหาอะไรก็ได้ที่มาคิดแล้วก็เป็นกุศลได้บ่อยๆมากๆแต่ถ้าหากว่าเห็นว่าอกุศลวิตกเนี่ยเป็นความเพลิดเพลินนี่ก็ไม่เป็นไรเพลินทีหนึ่งก็เท่ากับพบใหม่ก็ทีหนึ่งเหมือนกันเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะปุณณะอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเรายินดีในสีสักอย่างเดียวเนี่ยนะเท่ากับยินดีในตาเมื่อตามีขึ้นก็เป็นที่รองรับผลของบุญและบาปตานี้เป็นภาชนะเป็นวัตถุให้เกิดจิตจักขุประสาทะเป็นกุศลวิบากเป็นผลของกรรมดีจริงถ้าเป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่จักขุวิญญาณที่อาศัยตาไปรับสีที่ไม่ดีบาปก็จะให้ผลในส่วนนั้นได้ไปเห็นภาพบางภาพเนี่ยนะเช่นเห็นญาติเสียหายเนี่ยนะถามว่าเราทำใจได้ไหมนะใช่ไหมเห็นพ่อตายเห็นแม่ตายเห็นพี่น้องทะเลาะเบาะแว้งกันเห็นคนก็เข็นฆ่ากันเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เป็นอกุศลวิบากที่เราจะต้องไปรับรู้รับทราบเนี่ยนะฉะนั้นไอ้การรับรู้รับทราบบางอย่างเนี่ยนะเช่นลองอ่านจดหมายข่าวร้ายจากญาติจากเพื่อนจากอะไรดูเนี่ยนะตัวอักษรขยิกขยิกขยิกขยิกเนี่ยแต่ว่าความคิดของเราเนี่ยโอ้โหเรียกว่าทุกทรมานเกิดขึ้นขณะนั้นเต็มที่เลยฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เห็นโทษของจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลการเจริญกุศลก็จะค่อนข้างยากมากเห็นไหมกรรมสกตาอ่อนการเจริญกุศลก็อ่อนวันนี้ไปนึกเจริญสังฆคุณว่าเมื่อก่อนสังฆคุณเจริญยากที่สุดเลยในบรรดาอนุสติเนี่ยนะสังฆคุณทำไมนึกยากจริงๆเห็นไหมคืออ่านเรื่องของท้าวสักกะแล้วก็ทำให้นึกถึงชีวิตของคารวาสสมัยพุทธกาลเห็นไหมตกเย็นๆก็จะถือดอกไม้เข้าไปที่วัดเพื่อที่จะไปฟังธรรมแล้วในพระอริยะเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นอริยสาวกท่านยินดีในการฟังธรรมมากถึงท่านไม่สามารถที่จะละบ้านละการครองเรือนแต่ถามว่าท่านเห็นโทษไหมเห็นนึกถึงไอ้อุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าปัญจังคะเนี่ยนะบาสกที่เป็นช่างไม้ที่ทำงานรับใช้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเวลาไปทำงานปฏิบัติงานราชการเนี่ยอึดอัดเครียดทุกแต่ว่าจำเป็นต้องอยู่อ่ะคือด้วยเหตุผลบางประการหรือด้วยอัธยาศัยไม่ได้สะสมมาในด้านการบวชหรืออย่างไรไม่ทราบแต่ท่านก็เป็นพระอริยสาวกนะ รู้ว่าถามว่าสนุกไหมอึดอัดไหมอึดอัดทุกข์ด้วยอึดอัดด้วยรำคาญด้วยแต่ว่าชอบไปฟังธรรมแต่ว่าจากที่ตรงนั้นไม่ได้เนี่ยนะไม่สามารถจะจากเรียกว่าสถานที่ที่ทำงานได้อย่างที่ผู้การเล่าให้ฟังว่าโอ้โหงานมองแล้วมันเป็นกองทุกข์อย่างใหญ่เลยเนี่ยนะแต่ถามว่าจากได้ไหมล่ะจากไม่ได้ถามว่าชอบไหมไม่ชอบจากไม่ได้แต่ว่าไม่ชอบแต่ก็ชอบเจริญกุศลมากกว่าเพราะฉะนั้นพระอริยสาวกสมัยก่อนเนี่ยท่านจึงมีใจน้อมไปในการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกลางวันก็ทำงานไปตอนเย็นก็ไปฟังพระธรรมคำสอนไปเนี่ยนะก็ทำอยู่อย่างเนี้ยทีนี้ในความที่ท่านมีจิตในลักษณะเนี่ยท่านคือพระโสดาบันเป็นต้นไปนะพระโสดาบันนั้นเป็นผู้ที่เที่ยงจะตรัสรู้ในภายภาคหน้าเพราะเป็นผู้อยู่ชิดประตูพระนิพพานแล้วว่างั้นเพราะฉะนั้นอย่างอื่นเนี่ยเห็นโทษหมดแล้วแต่ยังจากไม่ได้แต่ว่าต้องการจากว่างั้นเถอะนะวันนี้ยังออกไม่ได้แต่วันต่อๆไปก็จะออกฉะนั้นคนที่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของเรื่องบาปเรื่องอกุศลเรื่องชีวิตที่เป็นไปกับบาปอกุศลเนี่ยก็ต้องการที่จะเจริญกุศลอยู่ในลักษณะนั้นแหละนี่ก็ทำให้เห็นขนาดพระอริยสาวกที่เป็นคารวาสท่านยังสุปฏิปันโนนะถามว่าท่านสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอย่างไรปฏิบัติดีตรงที่ว่าท่านไม่ได้นึกยินดีในกามมากจนเกินไปเรียกว่าบริโภคสิ่งนั้นแต่ก็เห็นโทษอยู่เนี่ยนะถึงจะบริโภคกามเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสธรรมาหาเลี้ยงชีพทั่วไปเนี่ยนะก็ไม่ใช่ไม่เห็นโทษเห็นโทษแต่ยังจากที่นั้นไม่ได้นะท่านก็ยังปฏิบัติดีคือใจของท่านก็น้อมไปในทางเนกขัมมะคือเห็นโทษของกามทั้งหลายอยู่ตลอดเวลานะคือใจเนี่ยเป็นไปกับกุศลมากเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนที่เป็นไปเพื่อพ้นจากกองทุกข์เหล่านั้นแล้วก็เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีคุณมากมายที่ชี้ประโยชน์ให้เห็นว่ามีทางออกอยู่นะอย่างเงี้ยถึงวันนี้ยังออกไม่ได้แต่ก็คิดจะออกอยู่ใช่มั้ยของเราวันนี้ยังดับขันธ์ปรินิพพานไม่ได้แต่ว่าก็มีใจที่จะปรารถนาเพื่อความพ้นวัฏทุกข์อยู่เนี่ยนะนี่ก็นับว่าเป็นความปฏิบัติดีของท่านอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วท่านเหล่านั้นก็ดำเนินปฏิปทาซึ่งไม่ให้ขัดแย้งกับมรรคผลนิพพานอะไรนะเพราะอะไรเพราะท่านอยู่ในสัมมาอาชีวะท่านไม่ได้ทำตัวให้เป็นเสี้ยนน้ำต่ออริยมรรคเนี่ยนะคือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทางกายทางใจอยู่ก็จริงส่วนหนึ่งแต่การกระทำนั้นๆเนี่ยไม่ได้ไปปิดกั้นอริยมรรคที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าต่อไปอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบางท่านก็ขณะที่เป็นคารวะก็สามารถที่จะเจริญกุศลธรรมเป็นพระสกทาคามีบางท่านก็เป็นพระอนาคามีท่านอุบาสกที่เป็นพระอนาคามีไม่ได้บวชก็หลายท่านหรืออุบาสกที่เป็นพระสกทาคามีไม่ได้บวชเหมือนกับพระเจ้ามหานามะเนี่ยนะพระเจ้ามหานามะนี่ไม่ได้บวชแต่ว่าน้องชายเนี่ยบวชแทนคือระหว่างพี่กับน้องเนี่ยต้องบวชคนหนึ่งละคือในสากยะวงศ์เนี่ยมีข้อแม้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าออกบวชเนี่ยจะต้องบวชตามหนึ่งคนเพราะถ้าพระองค์เป็นจักรพรรดิเนี่ยกษัตริย์เหล่านี้จะต้องไปแวดล้อมนี่นะคือถ้าอยู่คารวะจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมจักรพรรดิจะต้องมีกษัตริย์แวดล้อมทีนี้ท่านออกบวชเป็นพระพุทธเจ้านักบวชกษัตริย์ต้องไปแวดล้อมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสักยะก็เลยตั้งกติกาไว้เลยทุกหลังคาเรือนต้องออกบวชเสร็จแล้วเหลือไอ้ตระกูลพระอนุรุทธะนี่แหละ2คนพี่น้องก็มาถามว่านี่เธอจะบวชมั้ยว่างั้นโอ้ยผมบวชไม่ได้หรอกพี่ผมสุคุมารชาติก็ว่างั้นไม่เคยเหน็ดเหนื่อยอาบทุกข์ไม่งั้นต้องทำนานะโหนามเป็นยังไงว่างั้นทำนาเนี่ยเขาบอกว่าเกิดมายังข้าวนี่รู้ว่าข้าวนี่มันเกิดในจานทองคำรู้อยู่เท่านั้นน่ะเห็นมั้ยขนมไม่มียังได้กินเลยอ่ะขนมไม่มีล้างถาดใบหนึ่งแล้วปิดอีกใบหนึ่งเนี่ยขนมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทำไร่ไถนาเนี่ยไม่รู้สักอย่างแล้วก็วันหนึ่งเขาบอกว่าข้าวเนี่ยเกิดที่ไหนเพื่อนกันหลายคนลูกกษัตริย์นี่มานั่งคุยกันอีกคนหนึ่งบอกโอ้ข้าวมันก็เกิดในยุงอ่ะคือวันหนึ่งเขาไปเห็นคนเนี่ยขนข้าวออกจากยุงมาใช่ไหมก็ข้าวมันก็ต้องเกิดในยุงอีกคนหนึ่งบอกแกนี่ไม่รู้ไม่จริงเขาว่าข้าวมันต้องเกิดในหม้อสิคือเวลาจะไปกินเขาจะตักจากหม้อมาให้เห็นใช่ไหมเจ้าอนุรุทธะบอกพิเศษกับเพื่อนโอ้ยข้าวเกิดในถาดทองคำกับว่ารู้อยู่ข้างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องทำนานี่เลยไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ากษัตริย์สมัยนั้นทำนาใช่ไหมก็คิดดูว่ามงคลแรกนาขวัญกษัตริย์ต้องไปไถนาก่อนทีนี้ก็เล่าว่าทำนาเป็นยังไงพี่ป พี่ชายก็เล่าให้ฟังเลยต้องทำนาแบบนี้นะจะต้องไถได้เวลาต้องไปไถไปดูแลจนถึงเก็บเกี่ยวแล้วทำเลยเสร็จเลยไหมปีใหม่ก็ทำมาอีกทีนึงอะนะก็ทำอยู่อย่างนี้ทุกปีนั่นแหละก็ผมทำไม่ได้หรอกบวชแล้วก็เลยขอบวชพี่ชายก็เลยต้องอยู่พออยู่ตอนหลังก็เป็นมหากษัตริย์ไงเป็นพ่อตาของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีหลานชื่อว่าวิทูตภะเจ้าวิทูตภะเนี่ยมาล้างบางสักยะเกือบหมดเลยแต่ว่าพระเจ้ามหานามะนั้นเป็นพระสกทาคามีพระสูตรนี้ก็ลองฟังดูนะในจูละทุกขคันธสูตรในความปฏิบัติดีของอริยสาวกซึ่งเป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังเป็นคารวาสด้วยที่กล่าวนี้ไม่ได้สรรเสริญคุณของคารวาสในการเป็นคฤหัสถ์แต่กล่าวในลักษณะว่าในความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะถึงขนาดอยู่ในเพศคารวาสก็ยินดีที่จะตะกุยตะกายเพื่อที่จะออกจากกองทุกข์ว่างั้นเถอะไม่ได้ยินดีในบาปยินดีในอกุศลแต่ว่าพระภิกษุก็ควรที่จะยินดีแล้วใช่ไหมว่าได้อยู่ห่างไกลไม่ต้องไปประกอบกิจบางอย่างไม่ต้องไปมีภาระหน้าที่บิณฑบาตก็ไม่ให้สะสมอย่างนี้ไม่ต้องเลี้ยงดูปูเสือใครก็จะได้มีเวลาในการประพฤติพรหมจรรย์ให้มากๆแต่คารวะที่ไม่มีโอกาสได้ประพฤติขนาดนั้นท่านเหล่านั้นก็ยังสามารถแสวงหาฝ่ายหาในการเจริญกุศลอยู่ตลอดเวลาข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสจูละทุกขคันธสูตรกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณ นิโคธารามเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะถ้าเมืองสาวัตถีเนี่ยนะวัดดังๆก็มีเชตวันกับบุพพารามเมืองกบิลพัสดุ์ก็นิโครธารามเมืองโกสัมพีก็โคสิตารามเมืองราชครึกก็เวลุวันอย่างเงี้ยก็มีวัดที่ดังๆประจำเมืองอยู่เหมือนกันตอนนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ที่เมืองกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะเนี่ยนะครั้งนั้นเจ้าสักยะทรงพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าใจข้อธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงมานานแล้วอย่างนี้ว่าโลภะโทสะโมหะต่างเป็นอุปกิเลสแห่งจิตอุปกิเลสนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองว่างั้นคือฟังมานานแล้วว่าไอ้3ตัวนี่แหละทำให้จิตเศร้าหมองอย่างยิ่งก็แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นโลภะธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดีธรรมทีนี้อกุศลธรรมนะก็ยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งคราวข้าพระองค์เกิดความคิดเห็นอย่างนี้ว่าธรรมะชื่ออะไรเล่าที่ข้าพระองค์ยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลภะธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดียังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งคราวคือท่านก็เป็นพระอริยะเนี่ยนะนึกว่าละได้หมดแล้วนะคือท่านไม่มีปัจจเวกขณะญาณในข้อพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู่ปัจจเวกขณะญาณเนี่ยพระโสดาบันเป็นต้นจะมีคนละ5พิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณากิเลสที่ยังเหลือพิจารณาอริยมรรคพิจารณาอริยผลและพิจารณานิพพานมี5อย่างพระสกทาคามีก็มี5แบบนี้พระอนาคามีมี5พระอรหันต์เนี่ยมี4คือพิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณาอริยมรรคอริยผลและนิพพานไม่มีการพิจารณากิเลสที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกปัจจเวกขณะญาณ19เนี่ยนะพระโสดาบัน5พระสกทาคามี5พระอนาคามี5พระอรหันต์4รวมเป็น19ทีนี้พระเจ้ามหานามะเนี่ยไม่มีปัจจเวกขณะญาณข้อกิเลสที่ยังเหลืออยู่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมกิเลสยังเหลืออยู่ทำให้จิตเป็นไปกับอกุศลบ้างว่างั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหานามะธรรมะนั้นนั่นแลท่านยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลภะธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดียังครอบงำจิตของท่านไว้ได้เป็นครั้งคราวดูก่อนมหานามะก็ธรรมะนั้นจักเป็นอันท่านละได้เด็ดขาดในภายในแล้วท่านก็ไม่พึงอยู่ครองเรือนไม่พึงบริโภคกามแต่เพราะท่านละธรรมะเช่นนั้นยังไม่ได้เด็ดขาดในภายในฉะนั้นท่านจึงยังอยู่ครองเรือนยังบริโภคกามดูก่อนมหานามะ ถ้าแม้อริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงว่ากามนี้ให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษของกามนี้ยิ่งว่างั้นเถอะกามเนี่ยมีโทษมากจริงๆว่างั้นแต่อริยสาวกนั้นเว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมยังไม่บรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเธอจะยังเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามไม่ได้ก่อนเนี่ยนะคือเห็นโทษแต่ก็ยังเวียนไปเกี่ยวข้องยังต้องบริโภคว่างั้นแต่เมื่อใดเธอได้เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบอย่างนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งดังนี้เธอก็ละเว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมบรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่าเมื่อนั้นเธอย่อมเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามเป็นแท้ดูก่อนมหานามะแม้เราเมื่อเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนตรัสรู้ทีเดียวก็เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงว่ากามนี้ให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งดังนี้และเราก็เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมไม่บรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเราจึงปฏิญญาณว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามมิได้ก่อนคือยังไม่ได้เห็นโทษแล้วก็ไม่สามารถที่จะบรรลุถึงกุศลธรรมชั้นสูงได้เนี่ยนะอย่างไรก็ต้องกลับเวียนไปหาอีกแต่เมื่อใดเราเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งดังนี้และเราก็เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมบรรลุปีติและสุขและกุศลอื่นที่สงบกว่านั้นเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณได้ว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามคือเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เวียนกลับไปยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะในโลกนี้อะไรเป็นกามวัตถุหรืออารมณ์เป็นกามก็บอกว่าถ้าหากว่าวัตถุเป็นกามในโลกนี้ไม่มีใครละกามได้ถ้าในโลกนี้วัตถุเป็นกามอย่างเดียวนะไม่มีใครละกามได้เด็ดขาดเพราะกามคืออะไรกามก็เกิดจากวิตกเนี่ยนะเกิดจากอกุศลวิตกเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เกิดจากความดำรินั่นเองคือกามเพราะฉะนั้นอกุศลวิตกนั่นแหละเป็นกามพระพุทธเจ้ายังเห็นไหมเห็นพระองค์ฉันไหมฉันนะพระองค์ก็ยังอยู่ในภาคันธุกุฏิรับกลิ่นหอมรับอะไรทั่วไปแต่พระองค์ไม่มีกามไม่ได้เสวยกามเพราะจิตของพระองค์ไม่ได้คล้องในลักษณะนั้นดูก่อนมหานามะก็อะไรเล่าเป็นคุณของกามทั้งหลายอะไรเป็นอัสสาทะของกามที่เรียกว่าคุณเนี่ยนะเคยคิดไหมเออสิ่งที่เราได้รับทั้งหมดเลยนะในชีวิตของเราที่เราเกี่ยวข้องแล้วเราได้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นบ้างเรียกว่าได้คุณยังไงหรือได้อัสสาทะอะไรบ้างพระองค์ตรัสว่าดูก่อนมหานามะกามคุณ5ประการนี้แหละ5ประการเป็นชนัยคือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจหน้ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยคานะรสที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจหน้ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดูก่อนมหานามะกามคุณ5ประการเหล่านี้แลความสุขความโสมนัสใดเล่าอาศัยกามคุณ5เหล่านี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณของกามทั้งหลายคือเมื่อเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยได้ความเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งว่างั้นเถอะถ้าพูดถามว่าพูดทั่วไปเนี่ยนะถามว่าสุรานี่มีคุณไหมถ้าไม่มีมีใครกินแน่นอนไม่ติดเนี่ยยังไงก็ไม่ติดแต่ว่าเมื่อคนกินเข้าไปเนี่ยได้ความเพลิดเพลินได้ความบันเทิงว่างั้นเถอะมันอะไรได้โสมนัสบางอย่างที่มันเพลินอ่ะนะไม่ถ้าไม่ดีไม่เพลินเนี่ยคนไม่ติดแน่นอนแต่เพราะเพลิดเพลินคือมีคุณอันนั้นนี่แหละทำให้สัตว์ทั้งหลายนี้เกี่ยวข้องแล้วก็อาศัยโทษของกามเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ก็ตรัสถึงทุกข์ที่เกิดจากการแสวงหาเนี่ยนะอันนี้ฝ่ายโทษบ้างโทษก็คือนับตั้งแต่กุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความขยันเนี่ยนะประกอบในสาขาอาชีพต่างๆเพื่อให้ได้วัตถุอันนั้นเพื่อที่จะไปหาความสุขหาความโสมนัสจากวัตถุนั้นๆเนี่ยนะประกอบอาชีพที่มากมายในโลกเนี่ย เหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ำสัมผัสเหลือบยุงลมแดดเนี่ยนะแล้วกามเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จอย่างที่คิดเนี่ยนะไม่เสร็จเนี่ยนะก็ต้องเสวยความทุกข์ว่างั้นพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมหานามะแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเข้ามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายเมื่อทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะยกตัวอย่างไอ้ตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเห็นชัดเลยนะฆ่าตัวตายเอออะไรกันเออเหล่านี้เนี่ยก็โทษมาจากอะไรโทษก็มาจากกามนั่นแหละแต่ก็มีคุณนะแต่ว่าเราเนี่ยพอนึกถึงคุณก็หายเหนื่อยเลยใช่ไหมนึกถึงความสุขและโสมนัสที่ได้รับจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้ามีทรัพย์นะเราก็ไปซื้อความสุขแบบนั้นแบบนั้นที่ชอบใจที่ต้องการแต่ถ้าหากว่าประกอบอาชีพแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะก็ทุกข์เพราะไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็กล่าวต่อไปอีกว่าถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันพยายามสืบต่ออยู่อย่างนี้โภคะเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จผลก็ทุกข์เพราะหาไม่สำเร็จตอนแรกทุกข์เพราะหาก่อนตอนหานี่ก็ทุกข์แทบตายแล้วแล้วก็ทุกข์เพราะไม่ได้อย่างที่คิดอีกเสร็จแล้วก็นี่จะกล่าวย่อๆไปนะถ้าพยายามแล้วอ่ะได้ทรัพย์มาทุกข์พอนำมารักษาอีกรักษาดูแลเนี่ยนะอ่านบางสูตรท่านบอกว่าบางอย่างเนี่ยทำให้เกิดเนี่ยก็ทุกข์อยู่แล้วว่างั้นเถอะแต่ว่ารักษาทุกข์กว่านั้นอีกรักษายากกว่าแสวงหาเขาว่าแสวงหาก็พอได้แต่ว่ารักษานี่ยากกว่านั้นเยอะแล้วก็เพราะกามเป็นต้นเหตุเนี่ยแหละโทษของกามเนี่ยนะทำให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันพระราชาปิวาทกับพระราชากษัตริย์ทะเลาะกับกษัตริย์พราหมณ์ก็ทะเลาะกับพราหมณ์คฤหบดีก็ทะเลาะกับคฤหบดีเนี่ยนะค้าขายก็ทะเลาะกันแม่ยังทะเลาะกับลูกเลยเหมือนกันลูกก็ทะเลาะกับแม่พ่อก็ทะเลาะกับลูกลูกก็ทะเลาะกับพ่อพี่ชายน้องสาวทะเลาะกันหมดแหละแล้วเวลาทะเลาะแก่งแย่งกันก็ทำร้ายกันด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยสาตราบางคนก็ตายตรงนั้นบ้างบางคนก็ทุกปางตายตรงนั้นบ้างนี้เล่าก็เป็นโทษของกามที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะต้องทะเลาะเบาะแว้งกันด่ากันอะไรกันที่จริงที่ทะเลาะกันหรือโทสะเกิดแต่ละวันแต่ละวันนี่เพราะเรื่องกามนะท่านพระอนาคามีเนี่ยเมื่อไม่ยินดีในกามท่านจึงละโทสะได้เด็ดขาดหมดเลยเห็นไหมภัยนี้เกิดจากอะไรเขาบอกว่าในคาถาธรรมบทเนี่ยนะบอกว่าภัยเกิดจากความรักนะสุขโสมนัสที่อาศัยกามนั่นแหละคือความรักความยินดีความพอใจเนี่ยนะเปมะเนี่ยแปลว่าความพอใจหรือว่าความชอบใจภัยเกิดจากความรักทุกข์หรือความกลัวเนี่ยเกิดจากความรักนั้นผู้ที่ละความยินดีในสิ่งนั้นๆได้ภัยจักมีแต่ที่ไหนว่างั้นทุกข์จักมีแต่ไหนสิ่งที่เรากลัวเราไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยชอบใจแสดงว่าเราสร้างความหวังอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้วพอไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็เสียใจแล้วนั้นถ้าหากว่าเมื่อหวังปั๊บความผิดหวังก็จะตามมาเพราะสิ่งที่หวังเนี่ยเป็นเหมือนอย่างที่เราคิดไหมไม่เป็นไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เราคิดสักอย่างเมื่อไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยความผิดหวังก็จะตามมาถ้าหวังใหญ่ผิดหวังใหญ่หวังน้อยๆผิดหวังน้อยๆถ้าละความหวังได้ไม่ผิดหวังเลยชีวิตมันก็ไร้รสชาติว่างั้นบางคนก็ยินดีแบบนั้นอีกเนาะแต่ก็ถามว่าความหวังมีโทษไหมแล้วพระองค์ก็แสดงต่อไปว่าก็เพราะกามอีกนั่นแหละโหสงครามเนี่ยนะเกิดการสู้รบหรือการปล้นหรือว่าแม้กระทั่งปล้นแล้วก็ถูกลงโทษโดยประการต่างๆเนี่ยนะก็มาจากกามนั่นแหละแม้กระทั่งเด็กที่ติดยาเสพติดเนี่ยนะก็เกิดจากกามอีกนั่นแหละยาเสพติดก็คือกามชนิดหนึ่งเหมือนกันอันคำว่ากามนั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องเดียวที่คนชอบคิดกันสิ่งใดที่เป็นอารมณ์ของโลภะจิตอ่ะสิ่งนั้นเรียกว่าวัตถุกามใจที่ไปยินดีในทุกๆอารมณ์เนี่ยนะในโลกิยธรรมทั้งหมดเว้นมรรคผลนิพพานอ่ะจิตอันนั้นก็เรียกว่ากามอันอย่างของพวกเราเนี่ยนะคิดที่ไม่ใช่กามเนี่ยหายากมากแต่ก็จะได้บ้างก็คือเมื่อคิดออกจากอารมณ์ต่างๆนั้นจึงจะเป็นเนกขัมมะแต่สรุปแล้วเราก็นึกไม่พ้นจิตเจตสิกและรูปเนี่ยนะแล้วก็บัญญัติที่อาศัยจิตเจตสิกรูปเหล่านั้นเพราะเราไม่สามารถที่จะมีโลกุตระธรรมเป็นอารมณ์ได้ที่จะพ้นได้โดยนิสสรณะได้มันก็ต้องเกี่ยวข้องแต่ทีนี้เกี่ยวข้องเนี่ยชั้นต้นเลยก็ให้คำนึงถึงทุกโทษต่างๆเนี่ยนะ พระองค์ตรัสว่าดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเหตุเพราะกามทั้งหลายเนี่ยนะฝูงชนต่างประพฤติกายทุจริตอาศัยวัตถุเหล่านั้นต่างๆเนี่ยนะทำชั่วทางกายวจีทุจริตทำความชั่วทางวาจามโนทุจริตคิดชั่วทางใจชนเหล่านั้นครั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกดูก่อนมหานามะแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ในสัมปรายภพมีกามเป็นต้นเหตุมีกามเป็นต้นเข้ามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นแหละเนี่ยนะอาศัยกามนั่นแหละก็ยอมถึงกับทำบาปทำกรรมนึกถึงครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยนะที่จริงในคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องไปทำอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเลยถ้าเฉพาะเขาอยู่คนเดียวนะแต่เขามีครอบครัวเป็นต้นเนี่ยนะเขาต้องไปทำอกุศลอ่ะก็เวลาเขาทำอกุศลก็อ้างครอบครัวเป็นต้นถ้าเฉพาะลำพังตัวเองก็ไม่ต้องทำปานาติบาตอะไรมากมายนะไม่ต้องไปหาปูหาปลาไปทำบาปอะไรตั้งมากมายเพราะเหตุแห่งครอบครัวเพราะเหตุแห่งบุตรภรรยาเนี่ยแล้วก็ลูกตั้งหลายคนใช่ไหมนี่ตั้งหลายคนเนี่ยผมทำบาปขนาดไหนอ่ะแต่ละวันแต่ละวันมันปลาไม่ได้แบบไปเจอปลาช่อนตัวกิโลกว่าๆถ้าหม้อเดียวที่เรียบร้อยเลยใช่ไหมไม่ใช่ปลาเล็กๆตัวเท่านิ้วมือนิ้วอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเจอเท่าข้อมือทีก่อนนอนมันนึกถึงโอ้โหอกุศลไม่ใช่น้อยๆเลยเพราะการเป็นต้นเหตุนั่นแหละถึงกระทำกายทุจริตใช่ไหมปานาติบาตแต่นี่ก็นับว่าคนดีแบบระดับท้องถิ่นเหมือนกันถ้าหนักกว่านั้นอีกก็อธินาทานคือถ้าหากว่าทำปานาติบาตในระดับชนบททั่วไปเป็นที่ยอมรับว่าเออคนนี้ขยันขันแข็งทำมาหากินดีแต่ถ้าอธินาทานเนี่ยสังคมไม่ยอมรับนะบางคนก็ถึงกับล่วงละเมิดทำอธินาทานบางคนก็หนักไปกว่านั้นมุสาวาทพุสวาจาเป็นต้นเนี่ยนะประกอบอาชีพที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็เพราะเหตุแห่งกามนั่นแหละเสร็จแล้วก็ผลอันนั้นเนี่ยนะก็เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกดังนั้นความทุกข์เหล่านั้นก็เกิดจากเห็นคุณของกามซึ่งมีไม่มากนักเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนมหานามะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏเขตพระนครราชครึกสมัยนั้นณตำบลกาลศิลากาละแปลว่าดำนะตำบลหินดำข้างภูเขาอิสิคิริพวกนิครจำนวนมากเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดห้ามการนั่งเสวยทุกขเวทนาแรงกล้าเผ็ดร้อนอันเกิดแต่ความพยายามเหมือนกันคือเขาไปประพฤติวัดแบบศาสนาของเขาเนี่ยนะก็คล้ายๆกับจุดไฟเผาหรือเปล่าแต่นี่เป็นการทรมานตัวแบบฤาษีทั่วไปเนี่ยนะถ้าคนที่ไปอินเดียก็น่าจะเห็นภาพเหล่านี้นะฤาษีที่ไปนั่งทรมานตัวข้างๆหาดทรายอ่ะที่เห็นตามรูปเนี่ยเยอะเลยไปนอนบนน้ำบ้างอะไรบ้างนี่นะเขาประพฤติวัดที่อุกฤษมากนะกำมืออย่างเดียวเนี่ยเล็บงอกหลังมือได้เขาทำได้ขนาดนั้นคนอินเดียนี่เป็นคนที่ทำอะไรก็เกินกว่าคนธรรมดาคิดเหมือนกันอย่างพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยทรมานตนเนี่ยถ้าทรมานต่อกว่านั้นอีกหน่อยตายอย่างเดียวนี่นะถึงที่สุดของการทรมานแล้วจึงเลิกว่างั้นครั้งนั้นแลเราออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาพวกนิครนถึงประเทศกาลศิลาข้างภูเขาอิสิคิริได้กล่าวความข้อนี้กับพวกนิครนเหล่านั้นว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุทั้งหลายชะไหนเล่าพวกท่านจึงถือการยืนเป็นวัดห้ามการนั่งเสวยทุกขเวทนาแรงกล้าเผ็ดร้อนอันเกิดแต่ความพยายามดูก่อนมหานามะเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วพวกนิครนเหล่านั้นได้กล่าวกับเราว่าดูก่อนผู้มีอายุนิครนนาตบุตรผู้รู้ธรรมะทั้งปวงเห็นธรรมะทั้งปวงยืนยันญาณทัศนะหมดทุกส่วนว่าเมื่อเราเดินไปก็ดียืนก็ดีหลับก็ดีตื่นก็ดีญาณทัศนะปรากฏอยู่ติดต่อเสมอไปนะก็คือยอมรับในความรู้ของอาจารย์เนี่ยนะคือนิครนนาตบุตรเนี่ยโหสัพพัญญูตลอดเลยหลับยังรู้อ่ะไม่ว่าจะหลับจะตื่นจะลุกจะเดินเนี่ยรู้ไปหมดเลยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นไหมพระองค์เป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างเนี่ยรู้ยังไงรู้ว่าพระองค์เนี่ยเนื่องด้วยอวัชนาการพระองค์ประสงค์จะรู้สิ่งใดความรู้อันนั้นก็จะเกิดขึ้นหรือว่าพระองค์อยากจะเห็นว่าเออที่ตรงนี้เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ใดๆบ้างเนี่ยพระองค์นึกแวบหนึ่งก็รู้หมดละลักษณะเนี่ยนะสัพพัญญูแบบนี้ไม่ใช่ว่ายืนเดินนั่งนอนรู้ไปหมดเลยเนี่ยนะสมมติว่าเหมือนกับของเราเนี่ยรู้เรื่องเมืองเชียงใหม่เนี่ยเรารู้ตลอดเวลาเลยไหม ถ้ารู้ตลอดเวลานี่ก็แย่แล้วนะก็คือรู้เป็นพักๆใช่ไหมนึกเมื่อไหร่จึงรู้พระองค์ก็ลักษณะนั้นแหละแต่นี้เขาไม่อย่างนั้นเนี่ยลัทธินี้เขาถือว่าเขายืนเดินนั่งนอนหลับยังรู้เลยอ่ะรู้หมดเลยฉะนั้นนิครนคนนี้เนี่ยที่สัพพัญญูรู้ไปหมดสอนว่าดูก่อนนิครนทั้งหลายผู้เจริญบาปกรรมที่พวกท่านทำแล้วในการก่อนมีอยู่พวกท่านจงสลัดบาปกรรมนั้นเสียด้วยปฏิปทาอันประกอบด้วยการกระทำที่ทำได้ยากอันลำบากนี้ข้อที่ท่านทั้งหลายสำรวมกายสำรวมวาจาใจในบัดนี้นั้นเป็นการไม่กระทำบาปกรรมต่อไปทั้งนี้เพราะหมดกรรมเก่าด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่ความไม่ถูกบังคับต่อไปจึงมีเพราะไม่ถูกบังคับต่อไปความสิ้นกรรมจึงมีเพราะสิ้นกรรมความสิ้นทุกข์จึงมีเพราะสิ้นทุกข์ความสิ้นเวทนาจึงมีเพราะสิ้นเวทนาจักเป็นอันพวกท่านสลัดได้ทั้งหมดเนี่ยคือลัทธิของเขานะถ้าหากว่าไม่ได้ฟังคำสอนมาเป็นอย่างดีเนี่ยฟังขึ้นนะอย่างทฤษฎีที่ว่าบุคคลจะได้รับความสุขเพราะความทุกข์ต้องทุกข์ก่อนสุขจึงจะได้ก็ว่างั้นแต่นั่นหมายถึงกามสุขบางอย่างเนี่ยนะแต่พระองค์ตรัสไว้เลยว่าความสุขเนี่ยไม่ได้บรรลุถึงเพราะความทุกข์ใช่ไหมถ้าหากว่าความสุขบรรลุได้เพราะความทุกข์เนี่ยพระองค์ทรมานตนก็ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการทรมานแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่อาการบรรลุถึงสุขที่แท้จริงนั้นก็ต้องบรรลุด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพราะฉะนั้นคำที่นิครนนาตบุตรกล่าวแล้วนั้นชอบใจและควรแก่พวกข้าพเจ้าแลฟังแล้วเลื่อมใสมากกับคำสอนอันนี้ว่างั้นเพราะเหตุนั้นพวกข้าพเจ้าจึงเป็นผู้มีใจยินดีพระองค์ตรัสว่าดูก่อนมหานามะเมื่อพวกนิครนกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับนิครนเหล่านั้นว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนมิใช่ไม่ได้มีแล้วรู้ไหมอดีตเนี่ยท่านเคยมีมาแล้วนะเคยรู้ไหมว่าไงนิครนก็บอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุข้อนี้หาไม่ได้เลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมแล้วในก่อนมิใช่ไม่ได้ทำไว้แล้วเราเป็นคนมีบาปนะรู้ไหมไม่รู้รู้ไหมว่าเราเคยทำบาปไปแล้วไม่รู้เหมือนกันพระองค์ตรัสถามแต่ว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมอย่างนี้อย่างนี้รู้ไหมว่าไปทำอะไรมาบ้างทำความชั่วทางกายทางวาจาหรือทางใจเนี่ยไปทำบาปชนิดไหนมาเหมือนกันก็บอกว่าหาไม่ได้เลยแปลว่าไม่รู้พระองค์ตรัสว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุท่านทราบหรือว่าทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วหรือว่าทุกเท่านี้เราต้องสลัดเสียหรือว่าเมื่อทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วจักเป็นอันสลัดทุกได้ทั้งหมดรู้ไหมว่าเมื่อท่านมาปฏิบัติบำเพ็ญตบะอย่างอุกฤษอย่างนี้เนี่ยถ้าวันนี้นะทำตัวอุกฤษขนาดนี้ละทุกได้เท่านี้เนี่ยนะเอาแบบบวกลบคูณหารแบบนี้นะถ้ากู้มา101ถ้าใช้10บาทไปก็เหลืออีก90ใช่ไหมค่อยๆลบไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดเองอันนี้ท่านรู้ไหมว่าท่านปฏิบัติแล้วท่านละหนี้อะไรได้บ้างละบาปกรรมอะไรได้บ้างนี่ถ้าหันมาถามเราบ้างเออปฏิบัติอย่างนี้แล้วละบาปกรรมได้ยังไงของเราเนี่ยถ้าตอบคำตอบนี้ไม่ได้นะเราฉลาดเท่าเขานี่แหละต่างกันยังไงของเราต่างเขาไหมต่างกันลัทธินี้ไหมถ้าเราศึกษาธรรมะอย่างนี้เนี่ยเราละบาปอะไรได้บ้างแล้วบาปนั้นจะหมดเมื่อไหร่คือละผลของกรรมเก่าให้หมดเลยเนี่ยนะไม่มีหมดยังไงก็ไม่หมดเพราะอะไรมันทำกรรมใหม่เรื่อยถ้าจักขุทวารวิถีนะรับ5ทำ7นะมโนทวารวิถีเนี่ยหูยเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเราทำมากกว่ารับเพราะฉะนั้นถามว่าจบเมื่อไหร่ชีวิตเนี่ยที่สุดของชีวิตอยู่ที่ไหนไม่มีไม่จบแน่นอนไปเรื่อยๆๆเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์จึงไม่ใช่ว่าไปทำตบะให้มันอุกฤษไปนั่งอย่างเดียวไม่ลุกยืนอย่างเดียวไม่ลุกให้มันทุกข์ที่สุดแล้วพิจารณาทุกข์อันนั้นแล้วจะพ้นจากทุกข์ไม่มีทางถ้าหากว่าไม่ตรัสรู้ด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยของนิครนก็บอกว่าเอ๊ะปฏิบัติแล้วมันหมดทุกข์ไปเท่านี้ก็ยังไม่รู้ของเราเนี่ยนะถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วรู้เลยว่าทุกข์เหลือเท่าไหร่ใช่มั้ยถ้ามาเป็นมนุษย์อีกไม่เกิน7ชาติถ้าเป็นพระสกทาคามีเหลือทุกข์อีกครั้งเดียวว่างั้นถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะถ้าเป็นพระอนาคามีไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์ดับทุกข์ได้หมดเกลี้ยงเลยของเราเนี่ยถ้าเป็นพระอริยะเจ้าแล้วจะรู้เลยแต่สรุปแล้วถ้าของพวกเรานะยังละอะไรไม่ได้สักอย่างเลย เพราะสิ่งที่เราทำนี่เป็นบุญใช่ไหมสิ่งที่เราทำนี่เป็นบุญเมื่อบุญก็นับเป็นปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือปรุงแต่งวิบากและกตัตตารูปมหากุศลที่เราทำกันอยู่เนี่ยเป็นปุญญาภิสังขารเนี่ยนะปรุงแต่งวิบากและกรรมชรูปบุญเหล่านี้ก็ให้ผลเป็นมนุษย์และสุขติเนี่ยนะมนุษย์และเทวดาสุขติโลกสวรรค์ว่างั้นเถอะคือมนุษย์และเทวดานะอานิสงส์การฟังธรรมมหากุศลที่เกิดความรู้ความเข้าใจพวกนี้เนี่ยเกิดได้7ที่เท่านั้นเองนะสามารถเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาอีก6ชั้นเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมีชาติติดตามมั้ยเกิดนั่นแหละเรียกว่าชาติชราก็ติดตามมรณะก็ห้ำหั่นก็เหมือนกับวันนี้นั่นแหละจนวันร้ายแรงมากอ่ะเพราะเขาว่าเขาถือว่าเขาปฏิบัติแบบนี้แล้วจึงจะพ้นจากทุกข์ใช่ไหมแต่มันตรงกันข้ามกับคำสอนในพระผู้มีพระภาคหมดเลยแล้วพระองค์ก็ถามต่อไปว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบการละอกุศลธรรมการบำเพ็ญกุศลธรรมในปัจจุบันหรือรู้ไหมเรียกว่ารู้ความแตกต่างว่าเออเนี่ยละอกุศลละแบบนี้นะเจริญกุศลเนี่ยเจริญแบบนี้แยกแยะออกไหมของเรานะเห็นหนึ่งอารมณ์นี่แยกกุศลอกุศลออกไหมทำไมจึงเป็นอกุศลเป็นกุศลเพราะอะไรเนี่ยนะถ้าหากว่าแยกไม่ออกก็ฉลาดเท่ากันอีกบอกว่าไม่รู้นะอกุศลละได้ยังไงก็ไม่รู้กุศลเจริญยังไงก็ยังไม่รู้เลยเพียงแต่มารู้ว่ายืนให้มันทุกข์ที่สุดเท่าที่จะทุกข์ได้ว่างั้นเถอะดูก่อนนิครนผู้มีอายุตามที่ได้ฟังมาว่างั้นคือตามที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยนะพวกท่านก็ไม่รู้ว่าในปางก่อนเราได้มีแล้วหรือไม่ในชาติอดีตก็ไม่รู้ว่างั้นไม่รู้ว่าในปางก่อนเราได้ทำบาปกรรมหรือไม่ทั้งไม่รู้ว่าบาปกรรมทำไว้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ว่าทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วทุกเท่านี้จำต้องสลัดเมื่อสลัดทุกนี้ได้แล้วทุกทั้งปวงจักเป็นอันสลัดไปด้วยไม่รู้จักการละอกุศลธรรมและการยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในปัจจุบันดูก่อนนิครนผู้มีอายุเมื่อเป็นเช่นนี้คนทั้งหลายจักบวชในสำนักของท่านก็เฉพาะคนที่มีมารยาทเลวทรามเป็นคนมือเปื้อนเลือดทำกรรมชั่วช้าเป็นผู้เกิดสุดท้ายในภายหลังหมู่มนุษย์ว่างั้นคือแปลว่าเลวที่สุดว่างั้นเถอะนิครนบอกว่าดูก่อนท่านพระโคดมผู้มีอายุบุคคลมิใช่จะประสบสุขด้วยความสุขแต่จะประสบสุขได้ด้วยความทุกข์แท้ความสุขนี่มันจะต้องได้รับเพราะความทุกข์สิไม่ใช่ว่าสุขได้เพราะสุขใช่ไหมก็ถ้าหากบุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความสุขพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคธก็คงประสบความสุขเพราะพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคธอยู่เป็นสุขกว่าท่านพระโคดมว่างั้นพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ทุกข์มาก่อนนะแต่ตอนนี้ท่านมีความสุขที่สุดว่างั้นเถอะพระองค์ตรัสว่าเป็นการแน่นอนที่พวกท่านนิครนทั้งหลายหุนหันไม่ทันพิจารณาจึงพูดคำพูดนี้เกิดจากการไม่ใคร่ครวญนะว่างั้นที่กล่าวว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีความสุขกว่าพระสมณะโคดมว่างั้นก็เราเท่านั้นที่พวกท่านควรซักไซ้ไล่เลียงในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ว่าใครเล่าหนอจะอยู่สบายดีกว่ากันคือพระเจ้าพิมพิสารกับพระพุทธเจ้านี่ใครมีความสุขกว่ากันพวกนิครนก็บอกว่าดูก่อนท่านพระโคดมผู้มีอายุเป็นการแน่นอนที่ข้าพเจ้าหุนหันทันเล่นไม่ทันพิจารณาจึงพูดว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุบุคคลไม่ใช่จะประสบความสุขด้วยความสุขแต่จะประสบความสุขด้วยความทุกข์แท้ก็ถ้าหากบุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความสุขพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแผ่นดินมคธก็คงประสบความสุขเพราะพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแผ่นดินมคธอยู่เป็นสุขยิ่งกว่าท่านพระโคดมเอาละยึดไว้เพียงเท่านี้บัดนี้ข้าพเจ้าจะต้องถามท่านพระโคดมดูบ้างว่าใครเล่าน้อยจะอยู่สบายดีกว่ากันพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคธหรือพระโคดมนะพระเจ้าพิมพิสารกับพระพุทธเจ้าใครมีความสุขกว่ากันใช่ไหมพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยคนจัดแจงดูแลปรนิบัติหมดสนมนางในเนี่ยนะมีคนคอยมาตรวจสอบหมดเลยนะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นเราจะต้องถามพวกท่านในเรื่องสุขเรื่องทุกข์นั้นบ้างท่านจะเข้าใจอย่างใดก็พึงแถลงอย่างนั้นดูก่อนท่านนิครนผู้มีอายุพวกท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคธจะทรงสามารถไม่ทรงไหวพระกายไม่ทรงพระดำรัสทรงเสวยบรมสุขส่วนเดียวอยู่7คืน7วันได้หรือนั่งอย่างเดียวไม่กระดิกเลยนะนั่งสุขอย่างเดียวเลย7วันเนี่ยทำได้ไหมโอ้โหไม่ไหวแล้วท่านครับ นะพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแผ่นดินมคธจะทรงสามารถไม่ทรงไหวพระกายไม่ทรงพระดำรัสทรงเสวยบรมสุขส่วนเดียว6คืน6วันโอ้ไม่ไหวหรอกมั้งนะ5คืน5วันไม่ไหวนั่งสุขอย่างเดียวเนี่ยนะ4คืน4วันไม่ไหวอีก3คืน3วันไม่ไหวอีก2คืน2วันวัน1คืน1เนี่ยนะพระเจ้าพิมพิสารนั่งเสวยสุขอย่างเดียววัน1คืน1เนี่ยทำได้ไหมโอ้ไม่ไหวแล้วท่านพระองค์ตรัสว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุเราแหละสามารถไม่ไหวกายไม่พูดเสวยสุขส่วนเดียวอยู่เพียงวัน1คืน1พระองค์เนี่ยอย่าว่าแต่วัน1คืน1เลย2วันก็ได้3วันก็ได้4วันก็ได้5วันก็ได้7วันไม่กระดิกไม่พูดก็มีความสุขได้ว่างั้นน่ะดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนเมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะอยู่สบายกว่ากันพระเจ้าพิมพิสารเจ้าแผ่นดินมคธหรือเราเองเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพระโคดมสิอยู่สบายกว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคธว่างั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสดังนี้แล้วเจ้าสักยะมหานามะทรงมีพระทัยชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลคือพระเจ้ามหานามะนั้นเป็นพระสกทาคามีนะขนาดพระนัสกทาคามีท่านก็ยังมีกิเลสครอบงำบ้างเป็นครั้งคราวว่างั้นเถอะแต่เมื่อเทียบไปแล้วเนี่ยโลภะของท่านถ้าเต็ม 100% เนี่ยนะท่านละได้ 50% แล้วโทสะ 100% เนี่ยท่านละได้ 50% แล้วเพราะทำราคะโทสะให้เบาบางเนี่ยนะท่านสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณว่างั้นแต่ท่านก็มีศีลแบบพระอริยสาวกที่เป็นคารวาสเนี่ยนะ คือเราลองมาคิดดูว่าสมัยนั้นนี่นะแม้แต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเหตุผลอย่างนี้นะครับพวกนิครนก็ยังไม่เชื่อนะครับอาจจะมีบ้างที่เชื่อแต่ว่าก็มีพวกนิครนนะครับที่เชื่อในศาสดาของตัวเขาเองที่เขาทำอย่างนี้เขาเชื่อในบุคคลมากเลยเขาเชื่อมากเลยว่าศาสดาเขานี่เป็นสัพพัญญู ใช่ป่ะ ใช่ไหม แต่ที่ขอมาเข้าใจก็คือการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะทรงไปตรัสณที่แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เนี่ยนะนั้นพระองค์เนี่ยแหลงเห็นประโยชน์บางอย่างแล้วยกตัวอย่างไปคุยกับคนนี้เพื่อมีผลกับอีกคนหนึ่งพระองค์ก็จะไปสนทนากับคนนี้เพื่อมีผลกับอีกคนหนึ่งเนี่ยนะหรือคนนี้เนี่ยวันนี้ไม่เปลี่ยนจริงแต่วันหลังเปลี่ยนเพื่อเป็นวาสนาบารมีของเขาไปเนี่ยนะนั้นพระองค์นี้สงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายไม่เฉพาะแต่ชาตินี้อย่างเดียวพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมในชาตินี้ได้พระองค์ก็แสดงให้เขาบรรลุตามสมควรแก่วาสนาว่าเขาจะเป็นพระอริยสาวกชั้นไหนแต่ถ้าไม่ได้บรรลุพอมีอุปนิสัยถึงไตรสรณคมได้ไหมเนี่ยนะศีล5ได้ไหมหรือว่าสมาทานอุโบสถเพิ่มได้ไหมพระองค์ก็จะวางอุปนิสัยไว้อีกสักแสนมหากัปพระพุทธเจ้าองค์นั้นจะมาตรัสรู้ค่อยๆบ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะของมายังนึกเลยนะตั้งแต่แรกๆเนี่ยไม่ได้บวชทั้งทีเลยหรอกสมัยเด็กๆเนี่ยเข้าไปวัดก็วิ่งตามเข้าไปอย่างนั้นแหละเขาไปเยอะดีเราเอามั่งนั่งหลับอยู่ท้ายๆนู่นนะถึงเวลาเขาก็ปลุกกลับนะในเวลากลับแล้วแต่ก็ไม่รู้เขาคุยอะไรก็ไม่รู้นะเว้นคุยกันเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยแต่เราก็ไปนี่นะแล้วทำให้ชอบเข้าวัดตั้งแต่เล็กๆมานะอุปนิสัยในส่วนนั้นก็เป็นส่วนที่ดีด้วยทำให้มีใจฝักใฝ่ถ้ามองอะไรก็พยายามมองให้บางส่วนให้ไกลอีกนิดนึงแต่ว่าคนที่มีความยึดถืออย่างเหนียวแน่นเนี่ยนะอย่างไรก็ยากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเขาจะเปลี่ยนได้เนี่ยนะต่อเมื่อเขาเห็นสิ่งที่เขาทำไม่เป็นสาระจริงๆเนี่ยนะยอมรับด้วยใจจริงๆจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือยอมรับว่ามีอย่างอื่นที่ดีกว่าอย่างนั้นเขาจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากว่าเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นดีที่สุดแล้วอย่างไรก็เปลี่ยนไม่ได้ก็เหมือนกับเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะให้เราเปลี่ยนนี่ไม่ใช่ว่าใครจะมาเปลี่ยนเราง่ายๆนะต่อเมื่อเราเห็นอย่างอื่นที่ดีกว่านั่นแหละเราจึงจะเปลี่ยนจากอีกเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะ กล่าวว่าการเจริญพุทธคุณธรรมคุณรู้สึกจะง่ายกว่าพระสังฆคุณนะครับสำหรับพวกผมนี้มีวิธีที่จะให้พิจารณาพระสังฆคุณได้ง่ายขึ้นอย่างไรครับ การพิจารณาพระสังฆคุณเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจคำสอนอ่อนเราจะเจริญสังฆคุณค่อนข้างยากถามว่าทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นเนี่ยนะคือเห็นเขาทำตัวอย่างนั้นถามว่าสมมตินะ ถ้าขออาตมาลุกเดินเฉยๆเนี่ยถามว่าทำดีหรือยังเชื่อว่าปฏิบัติดีหรือยังเชื่อว่าปฏิบัติตรงหรือยังเชื่อว่าปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์หรือยังเชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือยังเพราะว่าเวลาเราจะเจริญสังฆคุณเนี่ยนะต้องปรารภไปที่ความปฏิบัตินะสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนมองไปที่ข้อปฏิบัติเหล่านั้นข้อปฏิบัติเหล่านั้นก็คือพระธรรมนั่นเองผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมนั่นแหละเรียกว่าพระพระสงฆ์แต่ว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงโลกุตระธรรมแล้วอันถ้าเราเข้าใจในคำสอนอ่อนเท่าไหร่เราจะเจริญไม่ถูกว่าใครปฏิบัติดีหรือไม่ดีเราจะแยกไม่ออกเลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะพูดเหมือนดีคือเขาสามารถวางตัวได้เหมือนดีจริงๆแต่ข้างในอ่ะไม่ใช่สุปฏิปันโนเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติสุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อันองค์มรรคข้อที่1เราจะต้องรู้อยู่แล้วเนี่ยนะองค์มรรคข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ที่6ที่7ที่8เนี่ยก็ต้องพอรู้อยู่แล้วเราจึงจะบอกโอ้ครูที่ปฏิบัติตามอริยมรรคเหล่านี้เรียกว่าพระสงฆ์ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในส่วนนั้นเนี่ยนะเราก็เห็นพระอริยะเฉยๆแต่เห็นทางตาเนื้อถ้าเห็นทางตาเนื้อก็ไม่ใช่ว่าเห็นพระอริยะซึ่งในคัมภีร์บางแห่งเนี่ยท่านพูดไว้ซะเราเนี่ยฟังแล้วสะดุ้งเหมือนกันก็คือท่านบอกว่าสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกก็มองเห็นนะถ้าเห็นแบบนั้นเพราะเห็นแบบนั้นไม่ได้เห็นคุณของท่านเลยไม่ได้เห็นอริยะคุณหรือไม่ได้เห็นธรรมะที่ทำให้เข้าถึงความเป็นสงฆ์ว่างั้นเพราะความเป็นพระสงฆ์จริงๆก็อยู่ที่ความปฏิบัติเป็นต้นแล้วพระองค์ตรัสบางแห่งบอกว่าศีลเนี่ยจะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆสำหรับคนมีปัญญาจึงจะรู้ได้คนไม่มีปัญญารู้ไม่ได้ดังนั้นความปฏิบัติดีเบื้องต้นก็คือกุศลศีลนั่นเองนะผู้ที่ปฏิบัติตามกุศลศีลเป็นต้นก็คือผู้ที่สามารถสำรวมกายวาจานะและอาชีพที่เป็นไปทางกุศลอย่างเดียวและมีสัมมาทิฏฐิอ่อนที่สุดก็คือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิหรือฌานสัมมาทิฏฐิมรรคสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิได้ผู้ที่มีคุณธรรมตามนั้นแหละเรียกว่าเป็นพระอริยสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะแต่ถ้าเบื้องต้นธรรมดานี่ยังกล่าวว่าเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้เพราะยังไม่ได้เข้าถึงอริยคุณของพระองค์เลยมันก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสนับถือพระองค์ก่อนนะพระองค์ยังไม่ได้รับเป็นสาวกเท่าไหร่เลยยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันอะไรเลยใช่ไหมถ้ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันจะกล่าวว่าเป็นสาวกของพระองค์ยังไม่ได้นะโดยสุปฏิปันโนนะแต่ถ้าโดยอนุมานตามเรียกว่าพุทธมามกะได้เรียกว่าคนนับถือพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพุทธมามกะธรรมมามกะสังฆมามกะนี่นะถ้าผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุนะเรียกว่าพุทธมามกะคือคนที่นับถือพระพุทธเจ้าแต่ถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปแล้วเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เป็นหรือไม่ได้เข้าใจเรื่องกุศลศีลเป็นต้นนะเข้าใจเรื่องฌานจิตเป็นอย่างดีเป็นต้นเนี่ยนะเราก็เจริญสังฆคุณค่อนข้างยาก เห็นว่ายากนะครับแต่ที่ฟังบรรยายมานะครับว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วพระธรรมของพุทธองค์ก็ยังอยู่เราสามารถที่เจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณได้อานิสงส์ถ้าเท่ากันกับสมัยเมื่อพระองค์ยังชนพระชนอยู่นะครับในทํานองเดียวกันนะถ้าเราจะเจริญพระสังฆคุณในแนวเดียวกันนะจะได้หรือเปล่าครับผม ก็คือถ้าเราจะเจริญสังฆคุณนี่นะเราต้องเข้าใจธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งก่อนแล้วว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนหมวดนั้นนั้นเรียกว่าเป็นพระสงฆ์คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะเราเห็นพระอริยบุคคลเลยเนี่ยนะสมมตินะเห็นพระราหุลเลยหรือเห็นพระอานนท์ก็ได้เจริญสังฆคุณนึกถึงพระอานนท์นะจะเห็นพระอานนท์เนี่ยโอ้โหมีศรัทธารับฟังแล้วท่านเป็นพระโสดาบันปฏิบัติหาข้อตำหนิไม่ได้ท่านเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนเรานึกเจริญง่ายนะแต่ถ้าสมัยนี้เรามานึกหาตัวอย่างเนี่ยค่อนข้างยากใช่ไหมคือบางคนก็จะดีอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเวลาเราเจริญเราก็ต้องเอากุศลศีลเป็นต้นมาจับเนี่ยนะว่าถ้าสาวกของพระพุทธเจ้าบางสูตรกล่าวไว้เลยว่าถ้าเป็นสาวกของพระองค์เนี่ยจะไม่ล่วงวินัยแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตแต่ถ้าโดยเหตุผลเพราะไม่รู้แล้วล่วงไปจะรีบทำคืนเหมือนกับเด็กที่เหยียบมือไปถูกไฟเนี่ยนะแต่ว่า ถ้าเอาตามพระวินัยปิฎกมาจับก็ค่อนข้างหายากพอสมควรเนี่ยนะแต่แล้วแต่ว่าเราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดแล้วก็ยอมรับว่าท่านเหล่านั้นเป็นสุปฏิปันโนเพราะในทักขิณาวิพังคสูตรเนี่ยนะหรือในหลายแห่งแนะนำให้ถวายสังฆทานคือให้ปรารภอริยสงฆ์ไปเลยโดยที่ไม่มองไปที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจาะจงไปที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งให้มองไปที่หมู่ชนที่ปฏิบัติตามคำสอนอย่างจริงๆแต่ว่าผู้ที่จะเจริญได้คำสอนนั้นอ่ะชัดเจนค่อนข้างมากเจริญพร